أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. آيات نمبر واويا سورة طه. ولقد أوحينا يقينا منك وحكري وموسى عليه السلام أن أسر بعبادي كدشبي بوض بلدقان زما إسراء معنا دشبي بوض لل أن أسر دشبي بوض دشبي وزا نسوك كم دشمن دزمكي نعوزي دشمنه نزان بچكين دروز نعوزي دشبي وزي أن أسر بعبادي كدشبي وبا معنى ذا چه الله تعالى مخينا انسپائر كو چه پا سمندر با پوری کی دلوی لار با سمندر در كي او وچ بي لار با سمندر موسى عليه الصلاة والسلام چه آسوا و ترا ارتاو کلا نو دولس لاری پا کی پیدا شوی چه کده بني سائلو قبیلی دولس وی او ده یو بل بوم نفالاو کو ده یو بل بوم نفالاو کو ده یو بل سلام ریا سخت دشمنی لری ده یو بل سلام سخت دشمنی اسم ده جوگان ده بسر ریا سخت دشمنی لری زمونگا عزیزان دی ولقد أوحينا إلى موسى يقينا من قوحكر وموسى عليه السلام أن أسر بعبادي كدش بي بوز بندقان سما فضر بلون جولة قدر پارا طريقا لارا في البحر سمندر كي يبسا نوچا موسى عليه السلام دا ريد سي دا سفر لختبانه هو ندور اسلار په کې جوړ شتا سره مووی کتلې اټن کمانډمنت تر بدلې ها نو هغه کوم هغه اخلاق تر اخلاق کې نو سمندر داسې چت شي او دې لا تخاف درکن او تب نه یری کې درکن د مندو د فرعون لا چې کني هغه بتا ته اپروچ کی فرعون دې نشي نیولې لا تخاف درکن نبیرے گے درکن درسے دود فرعون لا ولا تخشا انبیرے گے دغرقے دون پسمندر کی لا دوار یری بدر کرنی شاتنا فرعون دے او مخیتا سمندر دے ننزی فرعون رسول شی او نزی سمندر دوبو شی فات بغاون فرعون او لگی بدوی پس فرعون بی جنود سرداس کرو ادلش کرو بل فغشيهم من اليم پسپټ فرعون یالنا من اليم د سمندر نام اغ عظیم چپو غشيهم چپټ کدویلا اوس اخ الله موسی علیہ الصلات والسلام نو ورکړی و معجزه وا او چې فرعون په څنګه ور نو الله تعالی وای اغ عظیم چپو د نام نک چې واده الله تعالی معلوم نه چکه مچ پوا دې ما ته وای استفام تعظیمی یا موصول للتعظیم چ هغه پټه چپا او چې دا سي رګړو پوره وځل کنه پوره کوم نو بس در ریډ سي چې ایجپټ ته مخامخ کم ځای دی د دې نه پوره وځو ډېر لري فات باغم فرعون بجنود پس خلګه دل دوی پس فرعون سره د لشکر او پر فغشيهم من اليم پس پټ کډیلا من اليم سمندر ما غشيهم اغه لوی چپو غشيهم چې پټ کډیل ان لوی چپو وال وظل فرعون گمرا کرے و فرعون قوم و قوم پر وما حدا ہدایت ورتنو کرے دا خیر لاری و ترجمون شیخ سے بے ترجمہ کو لے سادہ پختو کی دا کہ اللہ تعالیٰ وی فأظل فرعون قومه فرعون قل قوم گمرا کرے وما حدا رسلی تو لاری و ترجمہ کو لے وظل فرعون قوم و گمرا کرے و فرعون قوم پر وما حدا اگائیڈنس نور کرے یا ان اللہ تعالی فرمائے چې اس کوم لیڈر قوم گمراہ کی او گائیڈنس ولور نو کینو الٹیمیٹ رزلٹ دغه دے چې دا کم فرعون او دا قوم فیس کړ یا بنی اسرائیل او زامن د اسرائیل مې اسرائیل ما تاسو ته ویل دا نک نیم دے یعقوب علیہ الصلات والسلام نک نیم دے یعقوب او د اسرائیل دول اس قبیله د یعقوب علیہ الصلات والسلام د دول زامن اولاد دے موسی علیہ السلام دارک دی یوسف علیہ السلام دغه نه قبلو کی یا بنی اسرائیل او زامن د اسرائیل قد انجینا کو یقینا مو نجات در کرے تاسو لا من عدوکم دو دشمن تاسو نا و واخدنا کو امونگا وعد کرے و تاسرا جانب تور الایمنی اغا جانب دو تور مبارک تا اغا جانب دو تور مبارک کی ممتاز سر وعد کرے و چې کله فرعون غرق کم او تاسو ته دا ټول ارث میراث کې درکم نو تاسو له بیا لاس اینڈ رولز درکوم چې تاسو کله مالکان شئ حکمرانان شئ دغه ځمکې نو دې کې به امپلیمنټیشن آف دی لاز آف الله دا الله تعالی قوانین به نافذوي الله تعالی مال سره وعده کړې وه وواعدناكم امن وعد کرے و تاثر جانب الطور الایمن باغ اڑک تو کوئی طور مبارک کی ونزلنا انازل کرے و ممتاز بانے پسارا سینا کی المنا من و سلوا او سلوا نمن دا سویٹ گم دا سو سویٹ گم دا شپے بلکل دا دے پرخ تا سو پرخ ہوئے ہوئے لکہ دا پرخ برا ورے دا دانے دانے بشو وچ بشو او دانی دانی بشو نو سار بدای را ټولو هغه به پړو صحیح نو دا سویټ ګمو او سلوا دا کرپ څه شو دای مرسته کرپ وي وانا ظلنا علیکم المننا نازل کریو مون تاسو باندې سارا کی المننا من والسلوا سلوا بټیر یوم لزان کلو قوی من طیبات ما رزقناکم موږ تاسو ته ویل چه قرائتا تو ملتے بات ما رزقنا کو پاکی جاغ شیونا چه مونتا صدر کری دے ولا تتغو فی اثر کشم کوئی پدے کے نو ولا تتغو فی ہے مینز دا کامن لی اون کوئی سنگا کوئی کامن لی اون کوئی مشترکت اور دا اون کوئی زان لزخیرہ مکوئی زان لزخیرہ مکوئی دا با تغیانی دیکھے کہ زان لزخیرہ شو روکلا چور جا سبالا ہم جب اکوب نزبا کسان بھوگی پاتی شی یہ تو سوال جمع کے ردو کسانو حق دے ہو صحیح شو اللہ تعالیٰ و تو اللہ تتغو فیہی دا سرکشی بنا کوئے بس سورا ضرورت تے اغوارا نور پریدا لیوی تو ادھر ٹو ٹیک اٹ دا نور تا پریدا وا صحیح دا زخیہ کوچ دی دا انسانیت سرم جاتے دے لیکن بنیادی تو قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی خلق لکم ما فی السماوات والارض چی بنیادی تو خود دا طول سیزونا ما دا طول انسانیت دا پارا مباح پیدا کری دی They have a common right. چاہیے پتہ کہ common right لری مشترک right لری ہاں البتہ سبقت ید ورتوئی possession چاہیے چاہ possession پہ یو مباح سیز بانے را گئے قبضے ڈنبر آلا اگے مالک ور دے دا اگے تو ور دے مالک اس پہ سمندر کی میان در چاہ ملکیت تے دے چاہ ملکیت نلے تو لو خلق دا پارا مباح دی خوچے کم سنشکار کا حکم مئے دا آگے possession کرا گئے اگر دا ملکیت ہوگا دے دو پا دی زنگل کی دا برڈ کا مرغے دا چا ملکیت تے تولو خلقو دا پارا اگر مباہ دی خوشے کم سڑی شکار کرا اور آوی نہیں ولا دا اگر اونرشپ پر آگے دا اگر ملکیت پر آگے نو اس دا ملکیت دا لیمیٹڈ دے دا ملکیت پر دا خپل لیمٹ لری پل حدود لری چی ملکیت الاؤڈ دے پا شریعت کے خود نا اگر ملکیت چی نور خلق دلو یہ ہلاکی گی شریعت اسلامی دو دا سی ملکیت دے وجہ خو احتکار ارتکاز او اقتناز بری والا حرام گرن گی شریعت اسلامی ذخیران دوزی دا حرام گرن لے ارتکاز دولت دا حرام گرن لے ارتکاز دولت دیتا ہوئی چی دا دولت سر کلیٹ کی بھی پہ یوسو خاصو خاندان موکے اور روڑا کمیونٹی اگر بھی پرائی ہوئی دو ضروریات زندگی نام بھی پرائی ہوئی صحیح نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ارتکاز نہ منع کرا دا احتکار نے منع کرا دا اقتناز نے منع کرا اقتناز دیتا ہوئی چی سڑے سرمایہ جوڑی او لگی آئی بینک ڈیپازٹ گئی بینک ڈیپازٹ نو دیتا ہوئی اقتناز دا اقتناز ام نارا وادی چی کمہ سرمایہ در سرا اگر سرکولیٹ کا پیو بزنس کیوں لگا ہوئی چی نور معاشرے تھے ہم سا فائدہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بیسی چی سا معاشرے تھے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس مثلا تمر زمان سرا 300 ملین ڈالر دی اشتے نور سرا صحیح نو اس کمر زمان سر 15 ملین ڈالر دی او دا 15 ملین ڈالر پہ بینک کی خود لی نیچر تا پس بزنس کی لگئی نیسا پہ کار کے لیکن دا 15 ملین ڈالر دا دا بینک نراوش تا اسا بزنس کی لگول شلو کسامتا روزگار میں لگی دیا سر شلو کا دا دیواجی شریعت اسلامی اقتناز او ارتکاز او احتکار دا دی وڑا دیتے احتکار زخیران دوزی ہورڈن چی ورد ہوئی قانون کی اکنا بچی ورد سوئی ہورڈن ہورڈنگ ناروا کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے المحتکر خاطئ چې ذخیرہ اندوزی کون کې دا کریمینل دی ذخیرہ اندوزی کون کې دا د معاشري او د سوسایټي کریمینل دی دی ہورڈنگ کې خلق ضرورت ته یو صفتا او دا هغه ہورڈنگ کړل دی لیٹ دی پرائس ٹو گیٹ اپ چې نر بالا کوم کې ارزانی ہے چې لا تر اوسه قیمت خنه خلق دلو کې مړي کې دا فرق تا ہورڈنگ کړل دی ګودام نه ډک کړل دی دا هولډینګ د سلور ور امامانه متفقه مسلک ته چې دا څه ګودامونه ګورنمنت اسلامي ګورنمنت not only has all the right, they have a duty. دا غي ذمہ داری ده چې دا ګودام ماته د شپ اکشن کوي چې ګودام ماته د وسه کوي دا شپ اکشن کوي د خلکو ضرورت ته ورته معاشره په تکلیف ده صحیح اوس د پاکستان کې دا کارخانګارو دا بوره د چینې ته بوره وي شوګر ته بوره وي نو دا بوره د دې هولډینګ یې کړو یو یو کیلو په دغه صورت ځای په ورسې ده بلکې خلک ګولار یو کیلو ته په قطار کې قطار به بوزو ملو دوی ملو قطار اوس ګورنمنت هغه به غیرت هغه ګورنمنت هیڅ طریقې ولا نور څو ورځې خو دا او خپل انټرنټ یې ټول ریپورت نه ورک چې دا ګو دان ډکته هغه دان ډکته هغه دان ډکته هولډینګ کړل او پکې شامل یو کنه اصلي کې هغه ټول کارخانه دار ها احتکار احتکار هولډینګ دی سره ضرورت په باندې ضرورت شي دا لګیا اسټاک کی او مارکیټ کې نه راوځي د خلکو ورته ضرورت وي او ارتکاز ارتکاز دي ته وي چې دولت په یو خاص سرکل کې چا پیره ګرځي دا سرکل نه باندې راوځي د سرمایدار سرکل او اقتناز هغه دي ته وي چې سړی لګیاي بینک بیلنس جوړي او هغه ته مارکیټ کې لګیږي چې د سرور کسان ته ګټه ورسي ډایرکټ یا انډایرکټ ها خپلم دي بس او په خپل خبره ته موږ لګیا یې شوب ورته وتا دا په ان ون وی اګي اذر فائدہ راځي په دې له سود نور خبره څه فائدہ لري دا ذخیراندوزی ده په یو خاص سرکل کې دولت سرکولیشن دی چې دا غینه بار بار وځي سرمایدار سرکل کې چاپی راګرځي او اقتناص چې سره لګیا یې بینک بیلنس جوړای او هغه دولت چې په بزنس کې نه لګي په سکار کې نه لګي چې لښلو کسانو ته روزګار ملي شي لکه مې به صادر کړو څو د کمر زمان هغه 5 میلیارډ ډالر چې په بانک کې دي خدای مو دې بچو ساتي نه له پیسو نه بچ نه د یعنی د بانک په سود نه صحیح نه ان ون وی ار دی ادر د تا کوم صدقې پیسې راځي او دیم سره ته پدغه څه پیدا نشته نو کله دغه 5 میلیارډ ډالر دارا وباسي او په کلیاس کې یو کارخانه جوړ کړي کلیاس کې اچار سره کې یو کارخانه په جوړ کړي سورہ کسان ته وګړو روزګار ملو شي صحیح د مال کوم دي اتيږي او نور خلکو ته روزګار به ملو شي نو چې دا کار نه کوي دته وایي اقتناز سوي وته اقتناز دا دی ولا عمل حرام دي وا کلو من طيبات ما رزقناكم خريتا سو ابو سعيد خدري حديث کې راځي امام بخاري رحمه الله عليه حديث نقل کړی ابو سعيد خدري رضی الله تعالی عنه پیغمبر اسلام صحابي دي هغه یو ځل پیغمبر اسلام مون ته خطبه ویله نو په خطبه کې وایي چې من کان له فضل مال فليعد به الى من لا مال له ومن كان معه فضل زاد فليعد به الى من لا زاد له ومن كان له فضل رجب فليعد به الى من ركب له فذكر من اصناف المال حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في فضله ابو سعيد وي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان وی په بیان کې وی وی چا تر کې اضافي خوراک دے ضرورت نه زیاد خوراک دے دا دی ور کې هغه چا ته چې څوک وګي داسته چا تر کې اضافي سور نه ده دا دی ور کې هغه چاته یو څوک الله ته محتاج دی چا سره اضافي کپڑے دي ډریس دي دا دی ور کې هغه چاته یو څوک کپڑے ته محتاج دی بربند دي نو ابو سعید فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره یو لوی لیست په دې خطبه کې ذکر کړی شیونه چې زمونږ دا یقین راغی چې ضرورت نه اضافي در طرف څه شي هغه ساتل ځان سره راوړي کلو من طیبات ما رزقناکم خیتا تو پاکیزه شینا چه مون در کړی تا ولا تدغو فی سرکشی مکوی دے کے فیحل علیکم کنی نازل بشی تا سبانے غضبی غضب زما ومن یحل علی غضبی او آغا سوچی نازل شاغ پانے غص زما فقد حوان یقینم دے حلاک شو چه سوک دخلے دے غضب مستحق شو پس دخو بیڑا غر کشوا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ واللہ تعالیٰ فرمائے کہ still you are not too late کتلو سره سناروا کړی دا کوم شی ته چې ما یعنی هولډینګ احتکار اقتناز او ارتکاز کدا درې واړه عمل دي کړی او اوس دې هم هوش کې کانې لگ رہے عقل دې سر ورامې او اوس دا هغه شی نه توبه او باسن الله تعالی فرمایي د توبې دروازې بندو نه اوس دې توبه کړو و انی لغفار اقیقینا زبخون کے با لمنا حچاتا تابچ توبے اکرا و آمن ایمان رال و عمل صالحا عمل اکنیگ سمہ تدا او بیائی ہدایت آسر کر دا ہدایت کو مانا دا استقامت تے چو توبے اوستا ایمان رال عمل صالح اکو سمہ تدا او بیائی ہدایت یعنی استقامت پیدا کا پخل جوان کی نو د توبې سره دا لازمه ده، دغه ته ولیکه چې توبې سره دا لازمه ده چې د ماضي په معاملاتو، یعنې پرون چې کوم ناکار عمل کړی دی، په هغې به پښیمانۍ پیمانه کېږي، به هغې به ځان بلیم کې ما ناروا کړي، د توبې معنا به ده چې ځان به بلیم کې چې ما ناروا کړي. په حال کې نن ورځ چې ده د دغې ګناه د میدان نه به ځان راوباسي، او په مستقبل کې د سبا دپاره او تر مرګه پورې دا هضم به کوي چې بیا به دا کار نه کړي. پرونی کار باندې به ځان بلیم کې، نن به د هغې میدان نه راوځي، د سبا دپاره تر مرګه پورې به هضم کوي چې بیا به آینده لپاره دا کار نه کوم. نو شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائل چې د توبې تعلق درې واړو زمانو سره دی، چې توبه وباسي دا به انکلوډ کړي درېو زمانو ته، پاسټ پرزنٹ او فیوچر، ماضی حال او مستقبل ته، ځکه ماضی کې خو یو ناروا کړی دی، نو په هغې به ځان بلیم کې چې دا ما ناروا کړی دی، دا ما ناروا کړی دی، او الله زما معافی غواړم. په حال کې نن که هغه میدان کې پاتې کېږي چې کوم ځای ته ناروا کړی دی خو نه بیا کې، نو د هغې میدان نه به راوځي، هغې نه به ځان راوباسي، ځکه هغې سره ته یوستو شوی، سره څه شوی، هغې سره یوستو شوی، صحیح د مستقبل لپاره هضم به کې چې آئنده لپاره به دا ناروا بیا نه کوم. خبر ہے دن کی رالے امام نووی رحمت اللہ علیہ دے توبے کو دقا انداز بانی تفصیل ذکر کرے گا ماتا استبل دے امام سیوتی پا حوالا رحمہ اللہ دے توبے تذکرہ کرے وچے توبہ ستا ہوئی ناغوئی چے توبہ استحلال الخصوم خلق و سر اخفر ڈسپیوٹس او کانفلکٹ دا ریزال کول دے توبے مانا دا رہا چے کم ڈسپیوٹس او کانفلکٹ خلق و سر دی فار نو ریزن فار نو ریزن اگا یعنی مثلا دیکھو گر سیف اللہ خانہ چیز تا تو سیف اللہ خانہ دا زما استا میس کے کمت تلخی چی دا زما پا خیال خسو بنیادی نشتا خو یا تا زیادہ کرے دے یا ما زیادہ کرے دے بلا وجہ نچلو تو کو نکواڑے خوز معافی وارا درنا ما معاف کا دے تو وہ استحلال خسو دے تو چکتا تے سا بنیاد معلوم ہے ترہ تا ہوا ہے چی زما استا دا دشمنی پسلا زما استا دا تلخی پسلا خود ایگو مسلا دا نور سکو نہیں صحیح دی گو مسئلہی نو خود تو معافی نو گوارد زم معافی گوارد استحلال الخصوم او نمبر دویم رد المظالم دا رد المظالم مانا دارا چلے چا حق دی والے دے نو چی توبہ و باسی نو آشیب آگتا واپس کے دانسی نا چی اگلے ازبین ڈالی روالی دی پانے شیٹا واچے وائی چی اگلے توبہ و باسی نا آشیب اڑن دے واپس کے او دا متعلق کسری نا وہ معافی گوارد چی دا ما پا دروغا یا په فراڈ یا په دوکا یا په غلا یا په کرپشن یا په رشوت یا په هر طریقې چې وایي الیګل طریقې سره هغه ته وایي چې داس ستا ممکن ده ته به نه خبر ما داخل الله صفائی کار کړی ته نه خبر چې داس پیسې خدا دې ستا او ما تاسو سره زیاتې کړې نو ته ما معاف کړه دا دوره موږ ما ستا دا پیسې تا نه غصب وساتلې واقعي ما ظلم کړی زه دا ستا حق تاته واپس کوم ته مې معاف کړه او اللہ نے علم تو غور کہ اللہ نے معاف کی بے توئی رد المظالم رد رد مانا ریٹرن تو ریٹرن دی ڈیو رائٹ اپ ادا انگریزی کیوں لکھنا آسان ہے تو ریٹرن دی ڈیو رائٹ اپ ادا ذکر چا رائٹ نو واپس کے اوس تو بہو باز جی مات کے رات خدا تو ماں معاف کی خدا تو ماں معاف کے کہ پلان نے مجھ میں کری اڑے سگرا توبہ کی نظم کا نو واپس کے خبر تو مخی سے کیوں بخی رد المظالم یہ تو رد المظالم بلکہ حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چدا سره چې خلق او حقوق والی په یو طریقہ یا په بل طریقہ غلای کړي چیټی کړي کرپشن کړي رشوت کړي یعنی پسند ناروا طریقې د خلق او دوکا باندې سشه یا په ناروا طریقې باندې لاندې کړي دیکھ بیت اللہ ته عمر شو دې आवाज کې چې لبیک خدای زو حاضر یم خدای زه حاضر یم نه زما حاضری قبول کا پیغمبر علیہ السلام وی یو فرشتہ مقرر دا وقت او جواب ورکی چې لا لبیک ولا صادق حتا ترد ما فی یدیک نه دی حاضری قبول دا او نه تاسو خوشبخت ترایز من درا غری ډیر بدبخت دی لا لبیک ولا صادق نه دی حاضری قبول دا نه خوشبخت دی چې نل ترا غلی حتا ترد ما فی یدیک تر سوچ دی هغه پر دې حق قبضه دی ټول جسو پر لغنی واپس کړي دیو ول زمون دے پختنو جب زمون دے مشران ایمان ر دیر پاخو یو بل سر ویجا گڑ مگر چ حج بدل پٹوڑ بدل دے او صرف گر دے دل بنا وے زما استاد یہ مجلس مکی یو لان دے باندے دے ا ڈسپیوٹ دے او ز حج روان اغاز مکی مسئلہ حل کرو اغاز مکی مسئلہ حل کرو یعنی که تاسو راي خیر دې ته معاف کوم او کما سره چې دې در واپس کوم چې حج ته تاسو نه مخکې ځان صفا کړ ګورې مخکې دا ټول ودا بس کنه لا لا وکنه زمان په یاد دي چې دا مشران دوی به ګرځېدل چې چا چا سره به تعلق یا چا چا سره به پوله وا پوله هغه باندې به ګرځېدل چې زمون پوله دا ممکن د ستا ډکه ما چې په غلا باندې والي په غلا نه په خطا چې هغه حق تاو کټ کړې ما دې یا ما یو کولا زما یو چې ستا پوری ته درنې بي شي او د مطلب چې پوله وا بي شي نو ته ما الله لپاره معاف کا زکه چې زه حج ته روانم صحیح زکه دا خبره ورته مليا اوس موږ مليانو ټول درته پتون لاندې د باکوري زکه دا یو ځدا چې کوم سړی حج نه خلق پیسو والی نو موږ لم لشل لپاره کې نو موږ خدای کړه مثلا موږ پر دغه لشل خو بن شوي بس عذاب دقه دې چې د خلقو تعفظات کې مادي مادي تعفظات مشران مليانو هغه خو ارته به ډن کې چوټ وي نو خلقو ټیکټ واپس کی ها نو ډن کې کی چوټ بلکې موږ کلی کې یو مولوی صاحب ډیر زور اورو امرضوان زموږ کلی کې یو مولوی صاحب ډیر زور اورو نا هغه یو جمعه کې چرته ورته مسله کړو یو سړی به چې دا چا ورته زه خولې موزی پن پوینټ کړې او دا لکه چې زه د سکول او ماماتې نه نا هغه ورپسې موز بس کا هغه مولوی صاحب پسې مون دې پرې خور دا نا هغه مولوی صاحب ته چا وې دا وړاندې دا ته موز کو ځاندا صحیح امجان ډیر زور اورو خلکو او په کوم سره نو ورته مولوی صاحب دا پلانې تا پسې موز نه کوي صحیح مرکتر چې مولوی صاحب بر به عمل شي وی دا پلانې تا پسې موز نه کوي هغه ورته مرګري یو غته ورو وی مرګري د امام حیثیت خود باری وې دي وې دې بار پیراړي بار پیډې نه پیډې نه پیراړي او دا غنم چې تاسو کټ کړ نا چې تړې یې څو موږ ته ګډه وایي ګډه وایي صحیح نا هغه وی د امام مثال خود باری وې دي د باری وې نه چې وی ګډه کمه ده که خود نه بدلې نه سمره خاطر ټیکنیکل جواب ورک متوبه کی نمبر اول احلال القصور نمبر دو رد المظالم او نمبر درین ادمان الطاعات ادمان الطاعات چه مستقبل کی زان با کمیٹی ڈوڈی ووٹل کی دا حزم باو کی چه مستقبل کی با حتی الوسط دا خدای نافرمانی نکون نبدا چا حق وام نبدا اللہ حق وام ادمان الطاعات خبر دین کرا رہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ أَيَقِينًا بَخُنْ كِي مَالِ مَنْ آغَ جَاتَا تَعْبَا جِتُوبِ اُقْرَا وَآمَنَا عَقِيدِ پَخِقْرَا وَعَمِلَ صَالِحًا اَوْ عَمَلِ اُقْنِيكَ نو عَمِلَ صَالِحًا ہر ذا قرآن کے اللہ تعالیٰ دے ایمان نباد عمل صالح یادئی ذکر دے عمل صالح دری تعلق دے ایمان صلاح یوی ورسل دا تعلق دے چی دا دے ایمان ریکوائرمنٹس او ڈیمانڈ دی لذي ايمان تقاضي دي يعني تكرت مؤمني ولا اله الا الله محمد رسول الله دي ولي دي لذي ايمان تقاضا بالا كعمل برابر او كعمل برابر لا اله الا الله مخصص ده ايمان ريكويرمنت ده تقاضي دي نمبر 2 ده ايمان ده خزانه بروتكشن دي ايمان يو دير قيمتي شي دي ده طول الدنيا و ده اخرت نعمتنا ده ايمان بدلا نشي كده ايمان ده خدای نظر کې دومره قیمتي شي دي چې ټول جنتونه هم ده بدل شي دي د دې قیمت نشي کېده نو اوس دا دومره قیمتي خزانه سیف الله خان سره چې 15 ډالر دی نو دا واسکټ دی دي کې دي او که 100 ډالر دی نو ربي الله دې کې دي چې څو کې ونه پاتې یا چې تر اول شي صحیح او کله سره کېږي نه به پوری سټي بانک سره صحیح دا اکاؤنٹ ده ها او کنه نو مقصد دا دی چې څومره د شی ته قیمت زیاتیږي نو دومره سړی د پروټیکشن ډیر خیال ساتي چې څومره قیمت کیږي نو دومره سړی د پروټیکشن خیال ساتي د تحفظ خیال ساتي اوس ایمان پر ټول نه زیات قیمت شي دی نو د پروټیکشن باندې خیال ساتي اوس دې پروټیکټ کیږي زرا نو دا اعمال صالحه سره منزل سره روزو سره صدقات سره حجونو سره عمرو سره د خیر کلمات سره عبادتونو سره دې سره ایمان محفوظ کی او نمبر درین د ایمان تقویت را دي عمل صالح سره ایمان مضبوطی کی سره عمل صالح سره لکه یو سره وایي زمصل جوړو سره جوړو اعصاب جوړو بدن مضبوطو نو بلکې سوته جیم تدا چرته دا جیم تدا ایکسرسایز کوا ایکسرسایز سره مضبوطی کی چې کم بدن به کم عضوې ایکسرسایز کې نو هغه مضبوطی کی نو یو سره وایي چې ایمان مضبوطو نو تا ایکسرسایز کوا صحیح دوسری ایکسرسائز کا عمل ایکسرسائز کا قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يعظون به كخلق اغا عمل شروع چې زو ته کوم لکان خير لهم دا رضی ده پر بهتر دی واشد د تثبیت او د ایمان مضبوط کی نو ایمان مثلا سره جوړیږي عمل صالح سره چې څومره ډیر عمل صالح کې دمر بد ایمان مضبوطی کی صحیح وَإِنِّي لَغَفَّارٌ أَيَقِينًا زَبَخُنْ كَهِمْ لِمَنَا چَاتَا تَابَا چِتُو بَيْكَرِ دَوَ آمَنَا ایمان راوڑِ دے وَحَمِلَ صَالِحًا اَحَمَلِ کرِ دے صَالِحِ سُمَّا تَدَا اب یہاں استقامت حاصل کرے دے نو استقامت اس سے تو ہوئی سٹیبیلیٹی انگریزی کی ممورت ہو سٹیبیلیٹی او دا سٹیبیلیٹی رازی سٹیٹ فاس میں سرا چھ تسلسل سر عمل بکے سنگ بکے کانٹینیوس عمل بکے مسلسل بکے ہمیشہ بدا عمل کے لہذا سٹیبلٹی بدل کے راضی اور مسلمان کی مطلوب خدا تا استقامت دے سشے دے استقامت دے قرآن کریم کے بدل اللہ تعالیٰ ہوئی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا یقیناً اغ خلق چچا یو زل دا خبر اکنے چیز من رب اللہ دے او بیا ایک کانٹینیوس دی سٹیٹ فارس طریقے تر سٹیبلٹی اخکار کرے دا آپ لفلاف لف کیجی نا از ایمان پا حوالا او دو مسلمان پا حوالا مانے فلیت لاب نہ کئی دنگونا منگونا نو یو قبل بلکل سٹریٹ دین بانے روار دے اگر تا ایت فرق دے پیو دی حالات سنگ دی خوشحالی دا دیام دیندار دے غم دے دیام دیندار دے تکلیف دے دیام دیندار دے راحت دے دیام دیندار دے نو دیتا ہوئی استقامت دیتا ہوئی او ما تاستے ہو واقعی ذکر کرے ہوا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دلوی ولی تیر شوئے دے درس روانو مدرسہ کے بستی نظام الدین کم دا چیتا خواجہ سے مزار دے دیلی سر نیز دو نزل تغٹا مدرسہ لہو سن او زمون مرکز دے جماعت دا تبلیغی جماعت مرکز دے بستی نظام الدین نو خواجہ نظام الدین سے مولیاء رحمت اللہ علیہ داغت درس روانو نیو سرے راجو حضرت السلام علیکم نو خواجہ سے بہتے وعلیکم السلام وی جی آز زمون دا مدرسے دا پارا کم شپ چرا روانو سشے کم شپ چرا روانو او دا مدرسے خوراک پکی را روانو یعنی غنم را روانو اوڑا را روانو دالون را روانو ڈک شپو اگا جی پا سوئیو تا پتو تیو گردہ پا غول چور لندے غولے ہو گردہ مو تا غولے ہو آئیو چی اگا غولے ورن پون چوئی ورطا نرے دکی چور لندے لکم دے اوبتا دیگی نو آگا دے خوز دکی گردہ نوی اگا پا گرداب کے کشتہ گرداب طرف سے دلے دا نمانا دا چی نیکس ٹیپ اس ایٹ ون بی سنکن بیبر ڈوبی جی نو خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم اگوی الحمدللہ اگوی الحمدللہ باید سوے لے چی انا للہ و انا الیہ راجعون تکلیفہ کی خود سوے لے چی انا للہ و انا الیہ اگوی الحمدللہ او بیر کم در سورو کو لس ساعت بعد یو بل سر اعلان ہے حضرت السلام علیکم و علیکم السلام وی جی اگر زمونگا شپ دا گرداب نا بہر رہو تو نو غلائی نا بہر رہو تو خواجہ سے بیا وی الحمدللہ نو چکر در ختم شو نو یو مشر طالب کی تپو سکو وی جی نن دا مسئلہ بانے پوئی نشم ورتے سنگ مسئلہ وی دارم بنے خبر چرا گئی اگر تکلیفو غمو نو باید چی انا للہ مویلے نو تاسو الحمدللہ ہوئے دا دویم والا تو بھی خبر زیر کی راضی چیرے خوشحالے خبر تا الحمدللہ ہوئے نو خواجہ سے بولے جواب ورکو ایمان نروان دینے الحمدللہ دا دی شپ پا غلائی کے غم مانے ویلی دی او نا دا دویم الحمدللہ دا گرداب نظر آواتو خوشحالے کی بھی دی نو ایجا تا الحمدللہ پس ہوئے چی خدای دا پارا دیر لوئی تعریف نہ دی دا سڑے دا خوشحالے وقت ہوئے لیکن سڑے چاہتا پوچھ کیا حالا سنگئے اغس ہوئے الحمدللہ بچی دی سنگ دی سڑے وے الحمدللہ جاب دی سنگ دے سڑے وے الحمدللہ بزنس دی سنگ روان دے الحمدللہ موت لار سے دی سنگ دے الحمدللہ رشتہ دار دی سنگ دی الحمدللہ نو چھا خان حالت نو سڑے الحمدللہ ہوئے نو جیتا پا دوار صورتوں دا الحمدللہ ہوئے خواجہ سے رحمت اللہ علیہ ورطا ہوئے بے ماں نپا آوے کیفیت ہو نپا دے کیفیت پوچھے کہنا دا غم خبر رہا ہے نہ تکلیف خبر رہ رہے چی شپ پا گرداب کے نخط دے نما دفن زل کنیکشن او ربط کے کم اللہ سر دے آغا میں جج کر چی اگر کسی فرق رہ گلے چیر تدا تار سپارکنگ خسورون کر دے تعلق کے لازمہ خدا سے رکم ہارٹ لائن بائے تعلق دے دے چل تسپارکنگ خسورون کر سو شیخ کو پکران گے نو نو رہ گلے پکی نمائی الحمدللہ دے تو وہی استقامت اور وہی چیتا دا خوشحالے خبر رہ گے نو بیا مازل جج کر کلا سرے دا غم دا وجہ بیدی نیشی و کلا دا خوشحالے دا وجہ بیدی نیشی نو سره کوم انا وی چې کله د خوشاله خبر راغی نو بیا مې زړه جذب کړ چې چرته ویورې په نه شو نو بیا مې کنه شینټ کوم الحمدلله وې صحیح دې ته وې استقامت دې ته وې استقامت حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام استقامت دیر خ بیان کی فرمائی عجب للمؤمن ان اصابه خیر حمد الله وشکر وان اصابته فتنه حمد الله وصبر د مؤمن حالت دیر قابل تعجب دی کله ترا حد او خیر ورسی دی بیاوی الحمد لله او په دې حالت باندې خدای شکر کوي او کله ته مصیبت ورسی تکلیف پر راشی دی بیاوی الحمد لله او په دې حالت باندې صبر کوي صحیح نو پیغام او خوشاله دوارو کې الحمد لله خدای سره تعلق برقرار ساتل دې ته وایي استقامت دې ته وایي استقامت او استقامت لوی شی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت ترجمہ چاہو تا پوسلا چی ان اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا چی اگر خلق چی اگر یہ اوزر ویلے چی زمون رب اللہ لے بیا پا دی خبر ٹھیک ہو لاردی کہ غم پی راضی کہ تکلیف پی راضی کہ وال خوری کہ جیل تذی ہر چاہ پا دی خبر ٹھیک ہو راجی رب زمون اللہ لے من پر چاہتا رب نوائی من پر چاہتا رب نوائی ادار صحابہ لٹون للے وغلطیم دا گوا خلق و نظر کی چی اگر یہ زمون رب خود دے یو اللہ علیہ قرآن کریم فرمائے چھے اللذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقول ربنا اللہ چھے اصل مظلومان کو آغا خلق تھی چھے غیر دا مکین یستوتا مجبور کرل دا غیر نور اس جرم نو یو جرم کرل چھے ربنا اللہ دمونگا رب اللہ دے دمونگا رب اللہ مونگا انسان تا رب نو آئے انسان دا انسان رب نو دے بلکہ یو اللہ دا طول مخلوقات بس دا جرم دا غیر پر ناقابل برداشو غیر دیتا مجبور کرل چھے ایمہ کبری خدا و مدینی تلالا صحیح ما اللہ تعالی وی اغا خلق چی چای اوارو وی چی ربنا اللہ ثم استقامو اب یاد استقامت مظاہر اوکرا تتنزل علیم الملائکہ کانٹینیوسلی دویتا اللہ تعالی فرشتی را لیگی کانٹینیوسلی اللہ دویتا فرشتی را لیگی اللہ تخافو ولا تحزنو چی تابانی بخوفم نی تابانی بوریزم نی تبا نفکر من دے نبا دربان یر رازی doesn't matter چیرے دنیا جوان سنگ پیری جی کلا بخی کلا و بدی fluctuation اور inflation کو پار پیلتے رازی inflation اور fluctuation داکھو دو جوان لازم دا صحیح فارسی کے غیوے چھے ہر روز عید میس کہ حلوہ قرد کسے ہر رسو اختر نہیں چھے خرق با اللہ قرد صحیح وہ کلا اختر بھی کلا غم بھی کلا خوشحالی بھی کلا خادی بھی کلا جاب بھی او کلا نہیں کلا بزنس کی گٹھائی کلا بکی خسارائی اس دا بزنس نو ٹھولو مر گٹھے تھے ہاں کل خسارہ ہوں گئے جاب ہمیشہ بھی ہاں کل فائل سے سڑے صحیح خوش استقامت دارے چکہ جاب بھی ام الحمدللہ جاب نہ سڑے فائل سے ہوئے الحمدللہ او دا کی حالت بانے سے دیتا وہ استقامت دیتا وہ استقامت او چھ سڑے کل خواہدت کی نا آغا و قمنا شکری کئی دے خمائے عیاشی کئی و بدماشی کئی او چھ تکلیف پر آکر ہوں کہ انہوں نے چلے بھئی نو پتہ ہو لگے جدی مرگری کی استقامت نیشتا دا جس باتی دے دا موشتل ان الانسان خلقها لوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا اللہ تعالی فرمائی کہ انسان فطرت کی جذباتیت ہے لوعا مانا یہ ایموشنل ہے اذا مسه الشر جزوعا کہ تکلیف پر تو رسی لوئی لوئی چغوئی اور دمرا کمپلینس کئی بازا کا حرصت تباہ برباس ہو خدای ام منگلی دلیو تول تکلیف نے ادھا ممکن حمد کی لی دلی صحیح اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا او كلا وتخير رسي نبي خدای ته مقابله وداري چې کله مال دار شي حیثیت او منصب ورته ملاوي شي یا خدای باندې هم بریک نه نيسي یا ته خدای هم ورداني معاذ الله یا پیغمبر هم ورته کوي معاذ الله بیا ته خدای په قران هم ورته کوي معاذ الله نو الله تعالی رسول به استثناء او الا المصلين حکم خلق چې د مانزه فلسفه باندې کوي دي هغه باندې دا کیفیت نه راځي چ منځونه کوي خو په حکمت هم کوي دي چې د مانځه معنا څه ده چې تا کې استقامت راشي د مونځ معنا څه ده چې تا کې استقامت نو د استقامت معنا ده را چې په ښه حالت کې الحمدلله ښه حالت کې الحمدلله لکه د یو مرغۍ ده مونږ ته چته وایو دا د څه وایي اوسه دک ګوره ور پټه ونه ده د دې مرغۍ نوم ډېر وړه ده صحیح اپ یو ځای کې راځي نو صحیح اردو ته پینځي وي صحیح نو دا ها نو زمون پورتو کې دغه مسل دی وای د شپې دا د څه ته چې شپې دی د څه چې اسمان ته دا واحده مرغه چې د شپې دا څه نو له کله چې د پلاني په اسمان ته لوي د اسمان ما ټینګ کړی د څه کې دا ځان د شپې د اسمان ما ټینګ کړی مو په شپې نه دی صحیح نو نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې عجب للمؤمن د مؤمن حالت قابل تعجب دی نه ډیر خوشاله کیفیت لري مؤمن کله ته خیر ورسی راحت کی مینه د خدای حمد وای او په دې حالت باندې شکر گزاري اسمان تخپینه نیسی متکبر کیږي نه وای نصابته فتنتون حمد الله وصبر او که مصیبت ورته ورسی نو بیا هم د خدای تعریف کوي وصبر په دې حالت باندې صبر کوي سٹیبلٹی او پیشنس او حدیث کی راضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیشے پخپلا یو واضح رول ماڈل دے چکلا صحابہ کرام غریبانان لکہ بلال عمار سہیب خباب ابن العرب یاسر سمیہ دٹو غریبانان خلق کلا بڑھوڑا ہوا کلا بنوا لگی وہ پیچھے دے نا غی ورتوی دا محمد کے خدای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبایت چی دے دا زمکو دا خزانو مالک بے او د دلول باغونه او ډول جاګیرونه وي دا ټول عرب د په کنټرول کې وي او ورته د دنیا سره او سپین راتلی او تاسو بادشاهي کولی ځکه دا ټول څه د خدای نه کېدل خدای پیغمبر خو دا ټول څه بهده کنټرول کړي نو جبریل امین راغی حضور علیه الصلات والسلام ته ورته ویي چې الله رالیږلی دا خلک ستا د ملګرو له تعلی ورکوي نو که ته هم غواړې او دغه د ویش او ډیزایر وي دا دې خواهش وي نو ان الله عرض علی ان تسیرنی الجبل ذهبا اللہ تعالیٰ ما تدا پیش کر چکو چی دا جب علی ابو قبیس تے بیت اللہ سر امین دے ابو قبیس تے قدرے دا جب محل کے اس ولار دے پیلس کے ولار دے ویدا ابو قبیس کر دے اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو ایک تقوا لے نو دا بتا دا پانا سر کر سبے کم سر در بے کم یہ نور خلق دے پارا برا کوئی کہ اگئی ور تلاس کئی نو ڈبرا او تیگا بے لاس کرا دی کتو ور تلاس کئی نو سور راک لیا بسوئی ہر سور اچھی راک نو اگا بسر دری فقلت لا یا رب مومن اوربا اني احب ان اشبع يوما واجوع يوما زما دا فخرا يورز مورم يورز اوجه يورز مورم يورز وجهم فاذا شبعت شكرت واذا جعت صبرت شكم رد باندې مورشم ستا شکر بوکم شكم رد باندې دوگراشي صبر بکوم علي حالت باندې او دا دوار مطلوب دي الله تعالى تا په حالت در حق شکر او په حالت مصیبت کې صبر صحیح شکر او صفلا خان دسر ایمان جوشي بس کدا کیفیت یو مسلمان کے راغے بس دا جوان دے آرام سره تیری گی زدا من جوان کو بے آرام سره کرے ہاں من کہ نشکر دے راگے تا بس دا نشکر دے نصب نہ شکر او صبر دوڑا نہیں کرے تے کمت پکم نہ رہش و انی لغفار ایتین زب خون کے مال منا جاتا تا بچا توبہ کرے دا و امنا ایمان راوڑے دے و عمل صالح عمل کرے دے نے ثم تدا بیا ہدایت نے استقامت پیدا کرے دے نو متا تصور ویلی دی چې د کفر هم دری مرتبی دی او د استقامت هم دری مرتبی دی کفر او بی دینی ابتدائی راضی جہالت نا ابتدا کے سڑے ولی دین نے انکار کئی جاہل دی نا پوئے صحیح او کدی جہالت سره سره ټینګ پاتې شي نو دوی مدر اجیدا د عناد اروګنس نو دا په تو کې عناد وایو یا زد وایو ولدا سوی ورته زد سره په زد دی پتا یو ورته چې زما را کار نه روان دی او مزد غس دی دا دوی مدر اجیدا او چې یو سره زد شي او د عزت سره ټینګ پاتې شي نو دریمه مرتبه ده جباریت سشه جباریت چې الله تعالی ولا زربان یو قفل اونګی تاسو قلف ای والله الله تعالی و رسول باندې یو جننده ولا گئی یو تعالی ولا اول گئی د هدایت دروازې به بند کی د هدایت د څه تو رب لا ده څه څه تو رب لا ده څه چې جهنم نه ستو ده څه قران کریم کې دا خبر ذکر شو چې ختم الله على قلوبهم الله تعالی د دغه کافر زړه باندې سیل لګولې نو پیغمبر ته وایي سواء علیهم انذرتهم کته ورته سر نه غړې کې د ایمان راوړو ته ځکه نه احتیاط چې الله تعالی دروازه بند کړې ورته څه ذکر دا ایروگن شوی دی مجھے کہا لے ایروگن شو نا اللہ تعالیٰ والا اغسیل لگو نو دا قرنگے پہ استقامت دا پارم دے درجی دی لنبنے دا شروع کی جی دے انابت نا انابت مانا سڑی کی دا میلان بیچ خدا را تہدایت راکی یعنی دے دا واری دا وش دے دا دیزائر دے دا خواہش دے چما تا خدا ہدایت راکی نو جی چاکی انابت وی نو دوے مدرجے دا ہدایت اللہ تعالیٰ والا ور کی ہدایت او چې دا هدایت سره ټینګ پاتې شي نو درې مدرجه لري استقامت الله تعالی او تسلیمریټي ورکي لہذا د ته هیڅ فرق نه کوي پیسې ور فرشتہ کنيش نه ور فرا جاب شتا کنيش نه ور فرا بزنس ښه چلېږي که گزارې کیږي بدن روغ دی که تکلیف ته ور باندې خدای سره د کوم کنکشن چې کی فرق نه راځي او دا ژوند ډیر آسان دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې تاسو کوئ چې استقامت څه شی دی ناغے بے راجیبہ دے دوئی تعریف دشے بھی زد کہ پا اپو سن پانے ڈیفینی شروع کی چھا پس ان ڈیفینی شروع لیکن اس رہے چاہتا پوزے کی انصاف سے شہر ہے انا دے وقت تعریف کی چھا ظلم نہ کھول اس ظلم دے انصاف اپو سن دے نو پا اپو سن کی اگر ڈیفائن کیا ہوتا تو کیا ما سڑے ظلم پی جائیں ہاں سڑے ظلم پیجنی خو انصاف نه پیجنی نو بس پتی لو ورته وی چې دا ظلم اپو کرتے نا اٹومیٹکلی اپو شی پاره والے نو دې ته وی تعریف نشه به ضد حضرت عمر رضی الله عنه هغه سړی ته د استقامت تعریف په ضد باندې وکړ وی الله یروغا روغان السعالم الله یروغا روغان السعالم تاسو که یو کې تاسو وای شغال موږ ته ګیدړ وایو موږ ته ګیدړ وایو یا لومبړ وایو په کیسه دی لومبړ دی یا ګیدړ دی صحیح شو نو اوس دا لومبړ او ګیدړ دې کته چرته لیدلې دې بلار نیغ نه دی د دنګونو دا ټوکی نه بیا دا سره څو ځکه د سره هغه یاره ده چې دې غل روانه باندې کیږي دې غل روانه باندې کیږي لیا دا دلس کده باندې نه دي خو دې په کده باندې واخې ټوکی هغه طرف ده صحیح چې دا کده باندې بیا دا ټوکی نو دې تر هغه نو صالح وای دنګونو او ټوکونو لکه د نمبر وال کله د لارې یو غاړې ته او کله د لارې بړې غاړې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ استقامت داده چې ځوان په داسې نمد باندې تیرې چې دغه لومبړ په شا ټوکونه نه وي یو خبر خو بس خو سپیټ روانه کوي لار باندې مریو باندې روانه جز مریو باندې روانه درس په لحان پتو لګي چې مولا شي سپ لحان وای وای وای ما ته کور کې وای چې مودا او شو شپه ته کار راځي ته زي سبق لا لس کار وشي لس کار وشي سبق لږه قالې څه تناس دي نو تب کله مولا کوي صحیح شو نو مور دې سپ لحان نکونه تلو شروع کړی دی کنه نو وی او نو ما چې کړه دې کا او تړي نو پاغه دعوت یو ټول نوان به خلک پلیټ تعال راوړي صحیح مدوی او دا کار کوي ما به دغه مړی دی کاټي دا صحیح به کنه نو دې پرلار حال دبر ته موږ موري چې تا به او دې له مولا بي ديګر ته مړتا نو هغه ډېر اغلی خبر کوي صحیح ما هغه به چې خلک وي خپل ځامن مولایان کینا نه مولایان کوي وی دا دنیا کې ټول تا ګوتو وی دا سرمایدار او جاګیردار چې تمره ډیر شی باندې قبضه چولې دا دیوی سو ډوړې کوي ماخه او چې سورز غریب پون دورا به دیو کړی یا به ټوپل یا تا کړی یا به ټوپل کم کوي صحیح شو دیوی په لستر ګام پونې شو پړې خو یو سلورو مې سره چې بخوري یا نیم چر بخوري صحیح شو نو یې خرج دا من څه کنه مولیا کوي وای چې وږي به پاتې شي ډاکټر کومه چې پخې ته موړي انجینر کومه چې پخې ته باندې موړي ساينټیسټ کومه چې په خېټه موري وي خدای پارک پته نشته تاسو ته د مولیانو خېټه کوي د چرګانو قبرستان دی کوم ځای چې دعوت نو دوم به ډک پلیټ او غټ پلیټ خلک ګولا لري نه بس په دغه دا کار برابر دی صحیح ده وَإِنِّي لَغَفَّارٌ أَيَقِينًا ذُو لَغَفَّارٌ بَخُنْ كِمَالِ مَنْ آغَجَاتَ تَعْبَا جِمَانِ اتَّتُوبَيْ سِدَ وَآمَنَا أَيْمَانِ قَوِي كَرِدِ وَخَمِلَ صَالِحًا عَمَلِ كَرِدِ صَالِحِ سُمَّا تَدَعُ بِعَا اِسْتِقَامَتِ اِخْتِيَارِ كَرِدِ او استقامت ما تاس تقالبان ذکر کرده یعنی شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ لیم نے ولی تیر شده دیر لئے ولی تیر شوئے دے دے سلسلہ قادریہ دیر لئے بزرگ دے رحمہ اللہ بغداد کے قبر دے زور سور غلے ان حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ چاہتے نے تپو سکو لی حضرت خلق ویشی تے دیر لئے ولی اللہ آئے حضرت بزرگان خود انہوں نے دعویٰ کہی ہے انہوں نے کہا سزان خکا رکھے دعویٰ ہم لکھے کہ آؤ دیر لئے صحیح وی خلق ویشی دا دیر لئے ولی اللہ دے وی دا دخل کو حسن زون دے خوشگمانی دے ما بانے یعنی خلق ما متعلق دا خا خیال لری خو زخو وی چې صرف مسلمان هم د خدای نظر کې ثابت شم دا غوړې کاری صحیح لې نجی ما هغه ساده سره ورته روان خبره لې نجی ټول دنیا وای دا ډېر لوی ولی الله دې نو شیخ جنید صاحب رحمت الله علیه وکړي لې الله دې غیر اجر ورکړي خدای دې وکړي چې زما دراوی ګومان ما باندې چې کوم دې دا رښتیا شي صحیح نه څنګه لې نجی خلک وای چې ډېر لوی ولی الله دې شیخ جنید صاحب لوم او غوسه ورلا لې مرګري اسلام اکثر څه دې ما چې دا وکړي زما ولی الله دې نجی خلک وای چته دې ولی الله نو ته څوک علی معنی څوک خو یین ته چې دوه لوی ولی الله تا نه مونږه ته کرامت نه کته ما غوړ دې لکه څنګه کرامت وی لکه په هوا الوتل په هوا الوتل شیخ جنید صاحب رحمت الله علیه وته که په هوا الوتل بزرګی وی او دا خدای ته نږدې کتی نه بیا دا مچان خو ټول خدای او لیا دي زکه دې خور په ځای کې نه نه هغه ورته لکه په ابو باندې پوری وتل بغیر د شپ نه بغیر د سنا نو یک دا بزرګی وی نګه چند خان ټول چوغش چند خان دا وی ټول اولیاء الله دی نو بس اخره خاموش اخره خاموش نو ورته مرګریا کرامتونه او میریکلز خو دا د دین تقاضا نه ده د دین تقاضا استقامت کار کول د دین تقاضا استقامت کار کول نو ته ما سره خو پاتې کیږي سلیری ګنټي ځوان زما مد نظر ساته ما چرته پیغمبر د سنت مخالفت کړل لیکن دا پیغمبر دا سنت مخالفت حکم نو زما ایمان هم کمزور دے اسلام میں هم کمزور دے او زما ولایت او کرامت کے هم شک دے او کنی کو نو بیا یقیناً دا ولایت دے یقیناً دا ولایت دے او ورد یو شیر دے وی ما برائے استقامت آمدیم سیدن سر احمد آمدیم وی ما برائے استقامت آمدیم نیپے کشف و کرامت آمدیم وی مونگا دی دنیا تراغلیو دید پارا چی دین بانے استقامت شکارکو دید پارا نیو چی خلقو تا کرامت شکارکو دید پارا نیو چی خلقو تا کرامت شکارکو پیغمبر دا پارا دا لازمہ نوا چی خلقو تے موجزہ کارا کرے وی لہذا پر ضرگون پیغمبر دا اس موجزہ ہوتا دیشنا خو بیاون پیغمبر صحیح پیغمبر دا پارا ضروری صدا چی بس خدای کما ڈیوٹی ورکنے دا غصی کردے چی دا قرنگی دا یو ولی اللہ دا پارا لوی ذمہ داری دادا و لوی ڈیوٹی دادا چی اگر استقامت شکارا کی دا ندا چی اگر خلقو تا کرامتو نخکارا کی دا کرامتو نخوال تا زمون پر وطن کی میلی لگی میلی سواب نیش صحیح مالتا و ماران چی لبای ایترم بلا دیر کرامتو نہیں کل لوٹا دا اوبوٹا کا غدا سے اوٹا کی اوبوٹا نبیو صحیح شوا نو جا ہو پکارا چی ایپا سی جلب خدا مندر دوارا تا ہوگا خدا تا لورا سوا حالان کیا تو گمرا دی اگر ملنم دور دی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ أَيَقِينًا زَبْخُنْ كَمَا چَاتَ تَابَ چِ تُوبِ اِقْنِدَ وَآمَنَا ایمَانِ رَوْلَدِ وَغَمِلَ صَالِحًا اَغَمَلِ قَرِ صَالِحِ سُمَّا تَدَا عَبْيَا پَيْدَایَتْ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى اس موسیٰ علیہ السلام و سلام تا اللہ تعالیٰ ہوئی چِ تزام سرا سکسان راولَ نُقَبَا نُقَبَا مِن چیفز الیس معززین دلوی جرگی ممبران سو دلوی جرگی ممبران زتا تا قانون در کول غواړم در کول غواړم قانون او کانسټیټیوشن در کول غواړم ځکه چې فرعون خو بیړه غرق شو اوس به د ازمکه ستاسو کنټرول کی نو چې ازمکه کله د مسلمان کنټرول کی نو بیا هغه لازم وي چې الله نظام به نافذ کړي بیا هغه باندې لازم دی دا الله نظام اوس چې موږ کله د الله د نظام خبره کوو ها نو دا مغرب والا هغه خبره زمونږ داسې پېښ کی دا خبره زمونږ ٹویسٹ کی چی دا دہشتگردی کو اڑواڑی فلاں کو اڑواڑی فلاں کو اڑواڑی گر دے امریکہ کے اسلام نافذ اور اڑواڑی دے یورپ کے اسلام نافذ اور اڑواڑی منہ تو دا غلط فہمی دا تاسو شرا دا غلط فہمی دا مسلمان مکلف دے چی دا خدای نظام بنا کے زی آغا زی چی کم زی کنٹرول دا مسلمانان لاس کرے چی کم زی دا کم و ریاستونو کنٹرول چی دا مسلمانان لاس کرے آغا یلتا مکلف تی پدی بانے اس دلتا زب پدی مکلف یو چی اگر مسلم تا بہم چی شاوا دا چی زمان دین سوئی تا بدقا کار کے آغا دا دین منینا تا پسنگا دا شے باون کے سنگے باون کے اس دلتا کل کل دا سکونتان ناشی سیسن والا یا دا پیرس کالج والا یا نور ادارو والا راشی پل پراجیکٹ دارا نو اگر چی اگوی سویلائز خرک دے نو اگوی مخیر تیلیفونو کی چی جیس سب یعنی میز اگر ریکوائرمنٹ سدی زمون کلاس برازی آ ریکوائرمنٹ سدی نو دور تو آنچہ بس ریکوائرمنٹ دار ڈیسنٹ قسم ڈریس پکار دے سب پکار دے ڈیسنٹ قسم ڈریس پکار دے نو بیا ہوئی تا پوسو کی زکر مونگا ماشمان کو یعنی زنانا خسکار پچے ہاں نو بیا ہی تا پوسو کی وہی جی دا فیمیل سٹوڈنٹ سیوی آئی دا پارا سر پٹاول لازمی دی نو زورتا ہوں کپٹ کی نو دیٹ از اپریسیٹڈ اینڈ دیٹ از ویلکم وہ زاغی بانی امپلیمنٹ کو لگو نجل سر پٹے صحیح نو راشی بلا دیر سر بربندی دلتا ہوں دادا ناستی زورتا لیکسر پاہوں پتی دا جماعتی ناستی لور زکر زبی ایمان اس پر دین کو نشم پوست کرے صحیح دا خو آنا زید دین امپلیمنٹ کی جی چکم دا کنٹرول دا مسلمان لازد نو ورطے ہوئے چھتا راشا سر دا الیس زتا دا کانسٹیوشن در کون سورس آف لا در کون نو موسیٰ علیہ السلام آخو دا خدای عاشقو نو بس اگر میں منڈی ہوا لے اگر میں زائد ترکو دا پارا او کسان رسو پر خودر کسان ہے رسو پر خودر وَمَا آجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ او سشی پوجلتو پتلوار راو فتل قوم سانا او موسیٰ قال موسى عليه السلام هم اولئك قد اثري اغدغ دماء بصير روان دي اثر معنا نشانه يا اثر معنا اتباع اي ما فالو كي قال هم اولئك قد اثري اغدغ دماء نشانه بان ازما اتباع بان روان دي وعجلت اليك اما حجرتك تلوار میں اکڑتا طرف بے اور بغما لترزا چتا خوشالہ شی زه دوره په منډه ذکر عالم چې زما خو مقصد دا دی چې تا خوشحالوم نو ما ووایي چې زر ځان ورځو ته خدای خوشحاله شي قال نو وی موس الله تعالی فإنا قد فتنا قومك ویقینا ما فتنه کړې ده قوم ستا فتنه کې مې جوړې ده قوم ستا مې من بعد کپستانا وَاَضَلَّوْ مُسْتَامِرِهُ گُمْرَا کَرَي دُوِلَ سَامِرِ سامری گمرا کر دے سامری گمرا کر دے نا قومیں گمرا کر دے فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ مکی نبی تفسیر فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چی دعوہ ورنل چی خضر عالم کوہی طور تا سامری زمان قوم زمانہ بعد مشرکان کل گمراہ کل خدای طرح چی داغوی کم اللہ ایلتی ہوا خدای طرح چی داغوی کم اللہ ایلتی ہوا اگر اللہ ایلتی ہوا لختم کل نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدای نے کتاب خضر وارستا ٹین کمانڈرز تاسو باندې وی کی کتلی ہاں چې دې بیا کله واپس راځي مالا ټن کمان د لازم کې تارتاو کې دې په دې سخت وی ته سړیو صحیح نو چې راغې وی ته چې خلق له گیا دي د سخی عبادت کوي سخی نه خدای جوړ کړې تاسو ورته ګیله کې وای اجي غني سره وای ګیله کې نو دې ګیله کې عبادت کوي نو بس موسی علیه السلام له صبر له بس ټن کمان مې خدای څخه پس مکار تاسو ورمنډه کړې خپل روح باندې بس دا مسله فرجا موسى الى قومه وفطرق موسى عليه السلام قلتا غضبانا وغصا غصو اسفا حفرت كونك غصو او افسوس ام قد يبان جدا سورة بوقوف مخلوق ده قال يا قومي ويدعو قوم زما ألم يغفكم ربكم آيا وعدا وكرتا سرستا سوادا حسنا خيست وعدا خيست وعدا دا شو استاسو لخبل اختیار مالکا دیئی زمک استاسو کنٹرول کی دا قانون بدل اللہ تعالی در کری او دا اللہ دا قانون دا بہترین قانون بل دا انسانان دا پارا نشکی دے سکتا دا تسلور سیل نولی کا چه قانون دا انسانان دا پارا آغا بہتر وی چه ورکڑی یو دا سی ذات چه دا آغا علم محیط وی انکلوسیو نالج چه رسنگا نالج داری کامپریہنسیو نالج داری پارشے بانے چه علم محیط وی او په هر ماینوټ ایشو باندې علم یوازې نه چاله د الله مو حضور له کو نه علم به په یو فیل کې او هغه حضور له کو دي او ما اوتیت من العلم الا قليلا الله تعالی فرمایي کوم فیل کې چې ته ماهر یو پی جی دې کړه هغه کوم ته ډوره پته نه دي چې 0.00% پېښتا علم ا فیل کو دې نو دې نو زه محیط علم یوازې نه چاله چې څه ته نه پټ پاتې کیږي نه حال نه ماضی نه مستقبل یوازې الله دې اللہ تعالیٰ تا زمون ٹول کوالٹی زم معلوم دی زمون کا فارس ہوتا ہم معلوم دی زمون کا شارٹ کمنگ ہوتا ہم معلوم دی کنی دی معلوم ہوتا What will happen to us near in future or late in future اللہ تا معلوم دی کلی انسانا معاملہ صدق نداغ علم محیط تے نمبر اول نمبر دین دا سے ذات چی داغ رحمت شامل دی علم کامل دی رحمت شامل دی دوستوں دشمن تاؤں اس دا اللہ تعالیٰ رحمت دوست دشمن دوارو تا شامل دی مونږ له ډوډۍ راکړي چې څوک یې نه مني او چیرنج کوي نه علم ورکوي که نه ورکوي بله ښه ډېره ورته کوي سادي څه کوي څنګه سلام ده سادي څه کوي چې کړي مې کې اس خزانه غیب حاجي غني یاد درته گبرو ترسا وظیف خورداری وی او کریم خدای استا د غیب و خزانه نه فاسق فاجر و گمراهان ټول خوراک کوي صحیح کنه کوي رزق څوک ورکوي نو کو صلی اللہ تعالی صاحب کے اعزاز میں کباڑ یو دانا نے پیدا کی دوسرے کو رزق تک ہم دینا اپنے اللہ تعالی فرمائے اور سادی ہوئی چه کریم ہے کہ اس خزانہ غیب او کریم خدای استاد غیب دے خزانے نہ قبر ترسا وظیفہ کو داری طور خلق پلق اس پوری دوستارا کو جا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظر داری پل دوستان بد خوراک نہ سنگ محروم کی تب بد خوراک بات کے دشمنان ہم بکرم نظر ساتھی صحیح اور دوستان و عقیدہ نہیں جوڑی کی مونگے یہ دوستان کو پکڑا ہے مدار کی نہ جوڑی کی چکو بہرے سے پر کھون گئے جوڑی نہ جوڑی کی حالانکہ زمون جاب زمون بزنس زمون دنیاوی اٹیچمنٹ سمر چی بھی دے حیثیت صرف دے سبب دے تو دے حیثیت صرف سے شیخ رحمت اللہ علیہ اگر دے مثال ورکو ویدہ زمون کا بزنس زمون کا جاب یا ستا گودو چکو اصل رزق خوراکی اللہ تعالی رزق راکی سو اللہ تعالی در آغی اسباب دی در آغی سن در آغی اسباب دی حیثیت دا سوے لکہ تیار خوراک دی اپا مجمع کے پروت تے ترے چے ادھا پاس اپنے دسترخان بڑھ گئے دی سرے دسترخان جو سیف اللہ خان کار صرف دمرا دے چے رزق خو پروائیڈ دی لیکن صرف دا صادر او رومان را کشتی چې دا شعر اکشاره شي نو شیخ رحمة الله علیه وفرمایل چې دا زمونږ تګوده او بزنس او جاب دا صرف ارومان را کشکول دي ادروایز دا هز بین ډیسایډ بای الله سبحانه او دغه ویله چې یو دوه کسان سوره دوه کسان یو شان کوالیفیکیشن لري سکے یو شان کوالیفیکیشن لري یو غریب ته په 7 11 کې کار نه ملایويږي او بل سره هغه د کار کوله کړه جوړي نو سپته ولاګي دا چې ډیسیژن از بیسټ اپان سمثینګ ایلس که په کوالیفیکیشن وي بیا خو په کار کې هر هغه سره چې دا انسټیټیوشن د ګریجویټ شوی دی هغه د سیمیلر جاب لري او سیمیلر پیسې جوړي صحیح شو نو الله تعالی ذکر کې اعلان او تورا نمبر 3 قدرت کامل قدرت کامل چدما الله تعالی چلا جوړ دی او قانون ورکون کړي د دې قدرت دا کمپلیټ او پرفیکټ قدرت دی قوت دی دې په چا کمزور نه دی دې تاسو کولې شي او صرف تاسو نشي کولې فړې نو غوږ مبرخ کې شي دې تاسو او کوي به تاسو قیامت پرول به تاسو کې غوږ مبرخ پنیشمنت به ورته او دنیا کې بلا ډېر حکومتونه داسې دي چې قانون ورکی نه ورته په قانون کې 200 نقصانات بلکې 2000 په قانون کې دغه نقصانات یو به مدا چې په قانون کې انکلوسیو رحمت شامل نه بلکې دا پوینت اف ویو چې دا اوس کوم قانون جوړوم د دې سیکشن د دې وکټم په ډول داخلا نه ځین چې دا شی په دې قانون جوړیږي په دې بیک گراوند باندې صحیح چې دا خپل مخالفین دا به دباو مو ځین لوبې بلکې دې کار کله مثال ورته دا زمونږ دا ولی خان دی بوتو سه نیولیو صحیح پر کنسپریسی کیس کې کنسپریسی کیس کې نو یو قانون هغه جوړ او قانون دا جوړ کړ چې د بهر نه څوک اټرنی چې څو پورې د پاکستان په های کورټ کې دوه کال پریکټس نه کړي ناراضه د کورټ کې نشي پېښ کړي ځکه چې ولی خان دی بهر نه وکیل راوستا اټرنی راوستا نو قانون جوړ کړ د سملای کې او پاتې نو بس اٹرنی خو بیا نشي پېښ کړي پاکستاني اٹرنی او پاکستاني اٹرنی هرڅه چې وخه حکومت ته دباو هرڅه چې حکومت ته دباو باندې په دباو نه مانو لہذا قانوني دا غلار بنتا صحیح نو د ولی خان د کیس په لغو نه رسول د بسمت سي جنرال صاحب راغی د مرزي او لک نو بوټو سے مرغت په کیس کې بوټو سے د قتل کیس کې اونو نو چې د قتل کیس کې اونو پته نو هغه به چې زما اٹرنی با د لندن نه فلانه او فلانه راځي صحیح نو کوټ ورته تلا قانون دیتا نو ستان مو هغه په ملفای انټن چې جوګه په خپل کې اون خبر نو هر حکومت هغه چې قانون جوړي سم ملفای انټن شي نه شي صحیح لکه په ملفای دی ګډه په کې ملفای وي اوس الله تعالی چې کوم قانون ورکړي ملفای انټنشن پکې نه ني نو چې ملفای انټنشن او دا څلورم کنډیشن دی چې نان بایس دا لاګیږي تا ټی نان بایس او نان بایس صرف الله تعالی دی نان بایس انسان که څورم وایي چې نان بایس نه نه دا په نیچر کې پروت دی صحیح ښه ہاں البتہ نسبت بھی چھ یو بل دیر نان یو بل دیر بایس یو بل لوگوں نے کم با خدا بایس نہ پنے چکے پروت دے صحیح کم میرمین پروٹین کی سڑے نے کہ کرے کرے سڑے نہ نہ اس کو دبانی سی راستم کسڑے وہ تلی ہوئی تو دیر میں مولی سے دے لو عالم دے ان سڑے نے وہ یم دا وہ یم کو پتہ نہ ہوتا وہ سو کم دا دا نہ ہم دان تک نہ سوے نو دا انسان پنے چکے دے نو دا سلور سے پتونا نمبر اول چې علم محیط دی نمبر 2 چې رحمت شامل دی نمبر 3 چې قدرت کامل دی او نمبر 4 چې غیر جانبدار دی نو چې کوم لاګینه غتا دی ها عمومی دی فرجا موسی الی قومه واپس موسی علیہ السلام قوم پر تا غضبان آسفا په غصا او حسرت کوونکی قال اوه دې یا قومه او قوم زما الم یعدکم آیا وعدن وکړتا سر ربکم رستاسو وعدا حسنا ډیر خیسته وعده چې یو ښه قانون چې هغه به کوالیفای کوي ایوری اسپیکټ آف یور لایف ستا د ژوند ټولې تقاضو باندې پوره پریوتونکی دی هغه قانون هغه قانون دفتر کوي افطوال علیکم العاد آیا ادش و پتا سبان زمانہ با وقتا سبان ایڈی روگت شو یعنی ماں سے دیر وقت انتا تیر کوئی تون کی کہ تاسو دے کفر تا ارادہ ہو شو افطوال علیکم العاد آیا ادش و پتا سبان زمانہ ام ارادتم یا تاسو دا ارادہ ہو کرا ان یحل علیکم جنازل شتا سبانے غضب من ربکم غضب جانب دے پروردگار ساتونا فاخلفتم مات موعدی لہذا تاسو مخالفت کو دعا واپسے دے ٹائم ما تا مو انتظار نکر زما واپسے تا مو انتظار نکر زان لما پرسفہ بلکیشن جو قالو دوی ورطوی ما اخلفنا مونږ مخالفت نه کړي موعده کا دا واپس اید تاین ستا بی ملکنا پخپل اختیار بانی ولیکن نا خملنا او ظارا من زینت القوم لیکن مونږ باندې باعث جوړ کړی شو او ظارا من زینت القوم او ظار دا جمع د وزر د برډن ته وایي څه ته وایي برډن ته او دلته په معنا د جول دی او ظارا من زینت القوم باعث کړی شو مونږ باندې هغه برډن د جوړی د قوم زمونږ فقط اپنا نو اس دوی اوی چو سا کم جولری مونتا دا فرعونیانو نپاتی شروع ہے فرعونیان کو غرق شروع کم جول اقا زمون دا پارا عذاب جور شو اقا زمون دا پارا سو شیش اقا زمون دا پارا عذاب جور شو وی سنگا عذاب جور شو وی دی سامری مونگا کنمر شروع دی سامری مونگا کنمر زکا دا خو دا خرق چیو دا خو پا غلامائی کی پاتی شروع او دا فرعونیانو دا پرتعیوش او دا لجوری اسلائیت ندیر زیاد امپریسو اوس هغه د تعیش او د لگژري هغه ټول وسایل د دوی لاس کې راغلل نو چې کله دغه شیونه د دوی په لاس کې راغلل صحیح او دوی خو له دې نه مخکې نه امپرس وو مخکې تر دې حده امپرس وو چې هغه وي خدای هم فرعونیانو سره ځکه ټولې پیسې هم دی لور کړې دي ګولډ هم دی لور کړې دی دا د مشر زموږ پرېزیدنټ چې جارج بوش سره مشر والا سینیئر هغه 91 کې پدا عراق باندې چې ټیک وکړو نو دا دا عراق دا مشر د پدا ټی وی باندې یو ځل بیان کونو په بیان کې ویل خدای مون سره دی درې وی خدای ته مون سره دی نو دې کوم ډیر ټیکنیکل سره یو نو د بیا په خپل اډرس کې وی بیا هغه وی چې خدای مون سره دی خدای ته مون سره یې کني مونږ خدای سره یو دې مونږ ته خدای ني خو مونږ ورته یو داسې کې دا خدای لپاره کوي دا خدای ته پاره کو نو د دې بنی اسرائیل زین کې دا چې خدای فرعونیانو سبب هر څه دوی له ورکړي دي د دې شی نه دومره امپرسو چې ګویا لکه د ګور ته خدای وي د سلور ته خدای وي د ویل ته خدای وي د دولت ته خدای وي لہذا صابری ورته دغه کې وکړه دغه ډرامه ورته وکړه وې دا ټول جوړ دي چې چا لات پر اغلی دي یو اور یو کې دا چې ورغورځو هي کې ورغورځو او سره پروفیشنل دا غینه یو سکیل وکړه گیلہ کے جوڑ کو اور گیلہ کے ہم داتے جوڑ کو چاہتا تھا کہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہو لیکن دین دیو سے دنہ متاثر ہو دغال تولی کا یو کو ایجپشن کل کر داو کہ آئی با دو غوائے عبادت کو لکھا دمون دین بانو دی دا آگئی دا کل کرنا متاثر ہو دی وجہ ہوتا ہے قرآن کے اللہ تعالیٰ ویچ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا دی موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ڈیمانڈ ہو وی تک تمہوں کو تابان ایمان نورے کو زمون دا خدای کو منچا تونے لیدہ زمون دا خدای ار دوی مکه تا پروتی دو دوی خدای دو دوی مکه تا پروتی گوری ورلا مونگا ویم گو داس خدای پکاره چه ورطا گور موسیٰ علیہ السلام ورطا انکم قوم تجحدون دو مونگ شیخ سے بوی موسیٰ علیہ السلام پہ حسنے ورطا تا سبیل خرزا مدی انکم قوم تجدر جہالت کوئی نو دوی زکا چه کم وطن کی حسین جی او کم کلچر دامیننٹ وی دا غینا متاثر کے یہ خامخا وہ زمین کا دا سوابی چی انوان دی سچے اینګو هغه ایوان چې تاسو را خبرې کې دکانداران دي چې ته ورنلا شي او سودا مودا دي کې نا کوی نشته نه کا ان شاء الله سبا برابرې مطلب وایي دا مولوی څه دي زکه ان شاء الله وایي کله ته پوښتنه وکړه بزنس څنګه دی الحمدلله د خدای مهرباني ده الحمدلله د خدای مهرباني حالانکه دین دوان خوونه دا کلمات وایي زکه ته مسلمان خرچ دامنن ته ایته متاثر دي نو کم کلچر کی ڈامیننٹ وی نو آغا اغین سڑم لکہ اس گونگی امریکہ کی اسیگو نو مونگا خبر السلام علیکم میر کڑی دے ہائے بائے دو وجہ لکہ چی کلچر دلوی ڈامیننٹ دے نو دب کرنگی دے مصرانو کلچر ڈامیننٹ ہو او دا اوی پا کلچر کی دو وائے عبادت ہو لہذا سابری آغا پر صفح پر کئی دے لیس خیر جو کئی یوا دویم دے دا گول دا دیر متاثر دا سرو درنہ دیر متاثر ہو نا آغا سخیر والا ہم جو کئی دا گول دا او نمبر دریم دا دا میوزک دیر شوکیانو دبر اسرائیل دا میوزیک تخلي سړي شریک غړي دا میوزیک تم خدای سړي شریک نو هغه ولا د ګول د میوزیکل انسټرومنت جوړ کړ نو چې حقلا به وینځ چلے دو پای کې مختلف رغم راځو پکې مختلف نو دوی ورته غړي دا نو سجده به ورته کول هغه دې بل ورته نور تفصیل الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين اللهم ارحم محمد القرازي اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار صلى الله عليه الحافظ وهو ارحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. آیت نمبر 86 نو اخلي. فرجع موسى واپس راغ موسى عليه السلام الى قومي قوفل تا غصبانا دير کو غصا غصبان مانا دير کو غصا اصفن او دير خطرت و افسوس کرنکی قال اوید او قوم زما علم یفتکم ربکم آیا وعدن وکڑتا سر ربتا سو عدن حسنا بہترین وعد چی فرعون ختم شو زمکستا سو کنٹرول کی رالا اوز بتاسو دا اللہ تعالی نظام پر دا غزمک بانی نافذ ہوئی منچی کرا دا خبر رکھو چی دا خدای پزمک دا خدای نظام نو دا اغیر دا پارا یو پری ریکویزٹ تے اغا پری ریکویزٹ دا دے چی استوگن مسلمانان دی او حکمران مسلمانان دی اسی دن کی مسلمانان دی او حکمرانان مسلمانان دی افتالا لیکم الغادو آیا اگدش و تاسو بانے اگدس و تاسو بانے الغادو دا وقت زمان چی ما سو وقت کارتا تاسو بانے دا وقت بیر اگد شو نو تاسو انتظارو نکا دا خدای دا وعدی و زان لهم بل خدای جو افتالا لیکم الغادو آیا اگدس و تاسو بانے دا وقت ام عردتم یا تاسو دا والئی این یحین لغا لیکم چی نازلشی تاسو بانے غزت جانب درستا سنا فاخلفتم ما موعدی د دې وجه تاسو مخالفت کړی د هغه اپوائنټډ ټایم زما د هغه فکس وقت زما چې کوم وخت زما دراتو دا غوښتل تم انتظار وکړو قالو دوی ورته وی ما خلفنا موعدک مونږه مخالفت نه کړی موعدک دا هغه وخت بملکنا په خپل اختیار باندې ولکننا حملنا لیکن مونږ باندې باعث جوړ کړی شو اوزار من زینت القوم اغا برڈن د جوری د قوم برڈن د جوری یعنی مونږ له بیړه کر کړه د فرعونانو جوری سره له بیړه کړه د فرعون زکه د فرعونان ختم شو جوری خدای ته پاتې شو او چې جوری دی واه په سامری کې دی څه ناغه سامری و ته وی دا جوری د زقور لګون په دې اور کې ورواچ وی اغه اور کې چې ورواچ دا پروفیشنل سره یو زرګر ورته وی څه ورته وی زرګر نو دا سرو زرونه د دې لپاره یو ګیله کې جوړ کو سخه جوړ کو صحیح او هغه سخه په داسې انداز جوړ کړو چې هغه بد هوا د چپتې ریدا نو هغه بلکه د میوزیکل انسټرومنت په شان لکه د باجی आवाज وکړو لیکن او د بنی اسرائیل درې کم دورای وي دا تولی کې څه پلاخ یو کم دوری دا وا چې دوی مصر کې پاتې او د مصر د قبایل ډامیننت کلچر دا د ګیلکی عبادت د قدیم دوانه په شان انسان د غای عبادت کوي گاو ما ته په مصر کې هم دا کلچر چې به د غاو عبادت کو کله د نیچرل او کله د ارتفیشل کله د نیچرل کله د ارتفیشل کله د فطری غاګانو او کله به جوړ کړی وو لہذا کلچر چې کوم ډامیننت اقلیتونه دا غیره متاثر کیږي دا ټولې کده مسله ورته په پیرنټسیس کې چې کوم کلچر ډامیننت وي ثقافت اقلیت دا غینه متاثر کی موږ اوس متاثر نه دي امریکن کلچر هاي هاي اینڈ بای او هاي اینڈ دین فائر ها ما تاسو ته امریکن لایف دی بس په دوه ټرمز یا رسلور الفاظو میس کی سوشل هاي اینڈ بای بس دا سوشل میډیا ته سوشل لایف پر سر هاي دنیا علاوه نو سوشل چا تر ټایم نشته نو بس ہائے اور بائے اور اکنامیکل لائف ہے ہائر اینڈ فائر صحیح سے نو دا کلچر ڈامیننٹ تو مونگا بچی ہم دا غال فازن ہوئی کم دے گو وہی کہ دا کلچر ڈامیننٹ اتوار و آداب رازائی دا برت دے دے دا انیورسری دا فلانے شد فلان اس زمان پا کلچر کے غربیس تصور بیشتا بلکہ دا کلچر خوز دے دا ٹکنالوجی پا والا بانے دوم رٹولی دنیا دا خور کو چھ پاکستان کی پکلو کیوں خلق اس برت دے دے صحیح کلچر لاڑ مسلط سے دنیا باندھے تو سیف اللہ خانہ کلچر ڈامیننٹ بھی نبی التا اقلیتنا متاثر کی گی نورد مصر ڈامیننٹ کلچر ہو دغواگان عبادت کو لغوی کا پوجا کر رہا لہذا بنی اسرائیل پا حیثیت دا اقلیت دا کلچر نا متاثر صحیح اور جنہ دا کلچر نا متاثر ہو سامیری لا شے کیش کر سامیری سوکر دا شے کیش کر غیے والنجور کے جرد عبادت پر کر رہے نمبر دوئیم دا دیر زرپرست خلق سنگ خلق زرپرست خلق ناغه دا دویم شی ورته هم اپلای کړ چې اکن خدای ولا جوړ کړی ولا رسول سره جوړ شي اصل ور مستو کې ملاو سره ځه نمبر درې دا د موسیقۍ ډېر ګل دا خلک کړ دا به خود سړي ټول ګټې دل ډول کوتا خود سړي ټول بني اسرائیل شریک به ګټې دل ډول کو دا موسیقۍ ته نږدې نه دی لہذا هغه دا انسټرومنټ جوړي په داسې انداز چې د نیتو هوا معمولی چونکه دا غینو مختلف ریتم راوته دا غینو مختلف ریتم دوی ورته عبادت کوي ورته کوي دل صحیح دا درې شی نه ورته اپلای کړ قالو دوی ورته وی ما خلقنا موعدک مونږ خلاف نه کړې دا ټایم ستا به ملکنا په اختیار زمونږ ولکننا قملنا او د اخلاف یو معنا د خلیفہ جوړول د اخلاف یو معنا د خلیفہ یعنی مون سبستیټیوټ نه نیولې سمونه نیولې سبستیټیوټ م نه نیولې د خدای په ځای باندې دا وې په خپل اختیار دا په خپل اختیار نه کړې د قوم جوړی را باندې بایسته دا څه را باندې بایسته دا د قوم د کوم قوم فرعون مفتو کسرو ملاو شو بلا ډیر شو سامری دغه شي کې شو ولكننا قمنا لكن من بان بايسليس اوزار من زينه القوم دا اوزار پلورل د ویزر پلورل د ویزر او د ویزر لغوي معنا د برډن بوج څه شي بوج برډن بار دا ویزر لغوي معنا د ګنا ته هم ویزر څه کوي چې دا یو بار د سړي باندې پروت دی صحیح هي هاز ټو پي د پرایس د دې وجه قران یا عربي کې گناہ تا سوئے لیشی وزر ویلے شی وَلَا تَذِرُو وَازِرَتُمْ وِزْرَ اُخْرَا اللہ تعالیٰ وہ حصی او گناہ گار در بل گناہ گار گناہ نشی پورتا پولے ہر یو سلے بخبر گناہ پا خبر پورتا کئی نو دیتا وزر ویلے شی ویلے گناہ تا زکتام یو انویزیبل بار دے پسلی بانے پورتے and he has to pay the price صحیح شو خبر دیں کہ رالا او وزیر تا وزیر دکا وئی وزیر تا اچھی دے دے بلچہ آپ بار اچھتولو کی ملاتڑ کئی پرائم منسٹر سر او صدر اعظم سر ملاتړ کې دا بوج وسل چې دی دا څه کوي بو زمو شیخ سے بو یې د موجوده د معنی وزیران دا بوج چې ته اون کې وزیر والا نه دي دا وی ګنا والا وزیر والا چې وزیر معنی دا ګناګار نو او فرمایله د موجوده د معنی د وزیر معنی دا نه ده چې دې برډن او بارو چې ته صدر اعظم سره بلکې د وزیر معنی دا ګناګار او د وزیر اعظم معنی دا لوی ګناګار صحیح ده ولكننا قمنا لكن من بان بايسوي دي او زارن اغبردن او بارنا من زينة القوم ده جولري ده قوم فقضتناها منغتا ورغوز والفقوركي فكذلك ألقى السامري ومتارنجي ألقى السامري وغرد والخبل جولري سامري ومفوركي فأخرج لهم راويس تدريد پارغجنا يوسخي جسدا مداس اسخي نو چيكي نصر پینٹ شبه نا یا مين یو باڈی لدتا جسد مانا باڈی لدتا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا دِجُسِي خَوَنْدُ لَهُ خُوَارٌ عَدَاغَدَ پَارَ آوَاقُ مُزِي قَوْرَ فَخْلُكِ چِ بِهَ هَوَانَ نَوَتَ مُلَكَ بِسْخِي آواز بِرْكُو دَ بَدَن فَنُورُ سُلُوكِ چِ بِهَ هَوَانَ نَوَتَ مُلَكَ آواز بِرْكُو صحيح فقالوا نويدو يا ذا إلعاوكم جدا ما بوسنا سده وإلعاو موسى أده ما بوسنا موسى ده فنسيا فس ده موسى سامري نسيا فريخو ده توحيد لر توحيد فريخو ده فشير كي زانم وارو منگر وارو لو وصا اللہ تعالى باغي بانه يوخبل ريمات سر كي يوخبل چه تيت ده آواز قواد خلو نبسخي غنه وبس او ده نور سرونه ده ميوزيك غنه آواز بسي او د سرو زر هم جوړ دی ار دې درې واړو تصوراتونه د بنی اسرائیل متاثر هم دي د امپرس هم دي یو دا چې غوا معبود دی نه د غوا په شان اواز کوي دویم دا چې د میوزیکل انسټرومنټ په شان اواز کوي او دریم دا چې د سرو زرونه جوړ دی الله تعالی فرمایي چې د خدای په یادی صفت خدا په کار دی چې دنه کړه سو غواړي نو دې ریسپانس کوي دې څه کوي دې ریسپانس کوي نو الله تعالی وایي دې په دغه ټیسټ کولای نه چې دا خدای ریسپانس کوي افلا يرون اياتين بوس دے ریسپانس کې یو مولوی صاحب جمعه کې له مسلو ته مسجد کې چې کله خدای ته خصوصا د شپې आवाज کې نو الله تعالی ریسپانس کوي دیو ساده سره ما دوی نن بل شپې پاسم نو چې رشپې پاسې لګیا دی دوه رکعت چې بالکل لاس بوچت کړ او الله او نو دې په دې انتظار چې وایي چې ہاں اچھا هغه ہاں او یې نو ورته بیا ونه چې یو ملیون ډالر پکار نه خو چې هغه ہاں صحیح نو دې لای مزه نه کړو بیا به دوه رکعت وکړه نو بیا به اسمان ته کتلو او الله او سلطان اواز نه راته نو دې فډ اپ شو فډ اپ شو نو چې فډ اپ شو نو او الله ملاصق په بدرو نیوي ملاصق په بدرو نیوي چې تا در شپې سو کا आवाज کې ته ول جواب ورکې خو ته ما نه پسند ناراض ما له جواب نه کړې ما له یا نو مولا روم دا واقع نه کړې دا ها نو دا به یو شعر ویل چې یو غایبانه आवाज راغې سو شو ورته حاتفی आवाज وي ورته انویزبل आवाज یو انویزبل طرف نه یو आवाज ورته راغې چې گفت ا الله تو لبیک ما چې د خدای ریسپانس دا نشته ته وای الله هغه وای ها دغه ستا لفظ الله وای ریسپانس هم دی چې دا تا الله وای نو دا ستا طرف نه بلاو ده دا الله طرف ته جواب هم دی بس دې پسې بیا خپل اړیدو باندې کوه خو چې الله دی وای ریسپانس اتوماتیکلی ملاو دی څه کوه اړیدو باندې کوه درخواست باندې کوه وی گفت ا الله تو لبیک ما بینیاد اب شور و درد و پیٹنگ از ہمارا رسپانس ہوئی داخل شور باعث نہیں زمان دغا سائلنٹ رسپانس ہی کم رسپانس ہی دغا سے آرام رسپانس ہی خاموش ہو جتا اللہ ہوئی بس دغا زمان جواب ہندے ور پسی خبر اکرا صحیح نو صلی اللہ تعالیٰ ہوئی چی افل آیا رونا آیا دین گوری اللہ یرجو علیم چی دے نشی واپس گوری دوی تا قولن اس خبر آیا جواب نشی ور گوری ولا یملکو اختیان لری لون دوی دا پارا ضرن تکلیف دفع گولو ولا نفعن دنف رسولو ولقد قال لهم هارون ايقينن ذيت ويلو هارون من قبل مسكر دينا يا قوم ويقو قوم زما انما خبر دانا فتنتم به چتاسو فتنة كريشوية پدي اسكي باني پدي جلكي باني وإن ربكم الرحمن ايقينن ستاسو پروردگار رحمان لي فتبعوني زما اتباعوك که موسی علیہ السلام په سینات تل او تور تا او هارون علیہ السلام رستو نگران او کسٹوڈین پاتیو الله تعالی د هارون علیہ السلام صفایو کړه چې هغه پر ډیوټي پورا کړی و هغه ورته ویلو چې ان ربکم الرحمان اوس یو سره ټول قوم سره جنگ کوي نشو کولی ټول قوم سره جنگ نه ورته بم نه وړي او بم په ورغول کې کار خلاص کی وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ وَاسْتَغْفِرُ رَبِّ الرَّحْمَنِ فَاتَّبِعُونِي زَمَايَ اتِّبَاعُكَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي أَيْتَاهُ كَيْفَ مَا دَوْتُمْ قَالُوا نُدْرِيوَ التَّوْوِي چِلَنْ نَبْرَخَ عَلَيَ عَاجِبِينَ مُنْ بَيُو وَابِسْتَ عَاكِتْ مَنَا وَابِسْتَ تَرْجِسِي لن نبرخ علی راکفینا من بیو پدیش کی سروا بستا حتی یرجع علینا موسیٰ تردی چی واپس راش مونتا موسیٰ علیہ السلام چی اغدا عمل اپرو کئیو کو دس اپرو کئیے فائنل اتارٹی بی موسیٰ علیہ السلام دے ترغی پر خمونگل یو داکار بکھو نو چی اغدا راش نو کا اپروی کو نوین بی گوئنگا او کو دس اپروی کر بیر اپری کنو but you are not the final اتارٹی قال يا هارون اس موسى عليه السلام چې واپس راغی او وی کتر چې دا قوم مشرکان شي نو هغه غوسه ورنه پر نور باندې هارون باندې ورته او هارون ما مناكم سشي من کړه تا دا ازرا ایتم چې کړه تا دوی ولي دل ونو چې دې گمرا شي وو الله تتبعني چې تا زني فالو کړي الله تتبعني چې تا زني فالو کړي يا په عمل کې يا پراتلو کې دا ټولې کا تا زني فالو کړي په عمل کې د موسی عليه السلام عمل خداو چې چا بنا روا کول اخ بو تام تلاره کې دا څه زنا ورته کې نو هارون علیہ السلام کہتا تھا ہمارا طریقہ ولا نفس بولا نو موسی علیہ السلام کو ڈنڈے والا طریقہ نو اتا دا طریقہ ولے سے کہے داد دی ونی زمان تا تو نرم خبر چھ نہیں تھا دا کہ ہم کوئی اور تو نہ دا کون مکو موسی علیہ السلام کو جلادی کھڑے ہو وی تا ہمارا طریقہ ولا نفس بولا صحیح بعد او کر داد نرمے خبر کار نہ کہی دی تو بیا سکے ہاں پختانہ ورتہ تنظیم مزہ کوئی صحیح پختانہ ورتہ سوئی اغه وی باندې سره چې سرور مذہب نه وځي به پنځم مذہب باندې برابرې نو پنځم مذہب څه دی یو شرط مطلب واسي صحیح نو به پنځم مذہب باندې دا مولانا یعقوب سرنا نوتی رحمت الله علیه زمون بزر کې شوی دی هغه یو شاګرد وتره کوي هر جن یو جبو واقع شو هغه وته یې غسنګا غسنګ وی یو دهری سره به بحث پیدا شي چې تاسو اتیس چې له لری وجود نه ممکن اتیس سره د دهری سره به بحث پیدا شي نه ورته د تورات د انجیل نه د زبور نه د قران نه دلام سره دلایل وي خو بس دا سړی وي د الله مسلم پر ډیرای ناس منور ته تیار نه حالانکه ما وی خپل علم ټول په خلاص چې دې کم از کم دې ته تیار کړم چې د الله وجود او یواله ومني الله وجود او یواله ومني او وی مال لګو سم را خبرې به مور سره لګي تیز شي نو مولانا کو سره ته الله ورته نو بیا سو شو وی دې اسنا کې یو بسګر را روان دی دې زمیدار ته بسګر دی زمیدار فارمر وی یو بسګر د پټنا را روان او قلبه سره نو وای قلبه سره یو کړي وو دی یو لار روان ستر استومان نغه موږ ورته پلنګلا ورته وای د مزري جوړه یو بیگونه پای کې دا د فارمینګ او ضروري سامان پکې پراتی موږ ته پلنګلا وای شو ورته پال پرې یس نو لنچ باکس خپل پای کې پال پر دای پاره کې نوري پای کې ورته مو نرم دی وی پای کې ورته مو نه چاکو پروتي کله غس پرخي مرخي یاد دی یوه ټول باکس ته بد خبره ده در فارم ټول باکس ته ها نو دا ټول باکس پر غاړه کا وزان دو او دواړه بیان پړ دي نیولې دي راستای نه او لاس نو تر چکم ده لکړه راځه لکړه باندې یو کې نو وي دمون دا خبره نو هغه ته پیژنډه نعمت موریش السلام علیکم و علیکم السلام وی دا خبر مسخت وی دا تاسو جنگ دی تاسو جنگ وای و ما وی چې دا سره دې سره یو غنټې نه لګیای نو پس باندې څه خبره ده وی دې خدای نه مني دی خدای نه مني نو ما ورته سلور وړو کتابونه دلایل وی خو بس دې مطمئن کیږي نه نو هغه خپل دوار په یو واچو په وای نه هغه مصای ور واچو نه هغه ټول بس کته کې خدای صحیح او څوک باندې پلاس څوک او ویل چې ساده پاندای وایي چې دا پاندای وره وایي د کینا په ځین ګزارې وړه بلاله نو یو یو ډرام واه کو داسې وی ته خدای نه مانی وی هغه وی ولې نه منم سورا باندې مانی ته یو کوم د سنور مولا ابو ذر رحمت الله علیه ورته وی زدی او معانید کی وی ته په دلیل نه مطمئن کیږي ته په مطمئن کیږي او څو خړې وای نه مانی نن نه مانی چې څه وته وي هلته وبد په پاتو باسه که څنګه نور وګار دا څنګه دې تا پښتانه ورته سوې؟ دا پینځم مزر دی. څه شي؟ نه زبیر لپاره هم نه دی. زبیر لپاره هم نه دی. دا څه؟ افلا يرون يا دين ګور الله يرجعيهم قولات دي مشي واپس کول دوی ته جواب ولا يملك لهم اي خياب له دوی لپاره ضرر د ضرر ورکول ولا نفع د نفع ورکول ولقد قال لهم هارون يقينا دوی ته ویل هارون مکر دینا چې قوم سما انكم فتنتم به تاسو دې سید وجه فتنه کې ټول شي وي او ان ربكم الرحمن ايقين اختاص رب الرحمن نے فتبعوني بما اتباعو کئی واتیعو امرے ازما خبر طاعتو کئی اوبیڈینسو کئی قالو جیور تولے لنگا برحانے آج کینا ممبیو وابستر دستی بعد سر حتی یرج غیلے نا موسیٰ تر دیچ واپس راشمو کا موسیٰ علیہ السلام قال اوید یا حارونو بے او حارونا موسیٰ علیہ السلام ورتو بے ما منا کا سشی منا کرے تو تیز را اے دون چکلے دوی اونی دل بلو چو گمراشو اللہ پتہ بیانی چی تا زما اتباع نکرا مجھے اتباع دو تصور دی زما اتباع دو نکرا یعنی آغا طریقہ دی خبر نکرا چی کم زخفل ہم پتا سے مواقع ہو باندے یوا او اللہ تتا بیانی زما اتباع دو نکرا یعنی چی تا نشو منا کرو میں محبس برا دلے چی تا نشو منا کرو میں محبس برا دلے کوئی چونتا چاہے کو خراب سی اتباع کو مانے گی افا سیتا امرے آیا تانا فرمان کرے دو حکم زما موسیٰ علیہ السلام کو قہر جن سڑے ہو چکو سور ورل ادھی روڑ سرے سختائے سرے درہ سے قبروں کے ورمنڈے کر گئے میں پہ یولا سے تھے سر وقت ہونی ور ابو بللہ سے تھے جیرے ہونی والا جیرے تھے ہوئی تمہا پس ہونے گرہ گئے زما طریقہ ہوئے لگتے والا ناغتے شرک سرے موسیٰ علیہ السلام شرک سرے ہو انسانی مزاجی نخ مختلف ہی ناغور تھے ایسے غلی غلی ہوئی کوئی بھی سر و گیری نمیزہ کا پیدا چې د دشمنان خوشالي ښه دی د خوشالي چې خپل کې یو بل لګیدل او خپل کې یو بل لګیدل نه دی خوشحالی گی دیگا بانی من خوشحالا وا من پختو که در دزر را بانی مای خوا تاس رو دیگا خوروائی دزر قال اوی دویا ایبن اماوی اوزما دمور دویا موزباد مفسرین دیده ده غلط فهمه شکر شوی چه موسیٰ علیه السلام و هارون ده اخیافی رونو یعنی مور یو و پلار ده غلط ده مور و پلار دوار سکر رونو ده سشو ده سکر رونو خدا ده مور ذکر ورطولی و کوی یبن ام اوزما ده مور سویا ده مور یو ده سه ده رحمت سوره ده چه ردی ذکر سر سڑی که نروی پیدا شوی ردی ذکر سر سڑی که نردی پیدا شی ضرورا چونگی او بل سر لمن کو اتر که پس مکہ بانی لگڑی کئی ناغا یو چی لکوی شریک او بل لک سر تیز ہے ناغا شریک پر توی وی یر سو کم رو سو ایس نشم بیلے زکر چی وی دا مور پا یو گوڑی کی درہ در رزلتی واری دیا صحیح نفس غبل ام لگ در باوش دا مور نم چی واری دا دا مور نم دے دا خیل دا سنے دا سن لکا پا اور جی او بور واری لکا پا اور جی صحیح پلار کو سخت سڑے گی ڈکٹیٹر کے سر صحیح آپ بچے کنٹرول کرو والی اس کا بچے ناکار ہوں گی ناروائے ہم کری اپلار وقت غصہ کی نمور پینزمنٹ کو گلی اور کدھا اپلار پینزمنٹ کو زیاد لگیا شی نگو یہ ہو کنو ہر وقت ما سمان پر مخاضر دی وہ بچے راشی لو باپ میں ورکا صحیح نگو غریب اپنے اکثر دمون وطن کے والو مجھے کہ خوان جائے غصہ والشی صحیح لگا پکې خو بیا د بچی په سر ولاړې ولاړې کې د بچی په سر ولاړې د بچی ډیفنس کوي نو دا مو دا د برکت راشي یو جن پیغمبر علیه السلام صحابي ورته وي چې یو والدین حق بل احسان والدین کې کوم یو د زیات احسان مستحق دي پیغمبر علیه السلام ورته امک مور دي وی ثم من وی بیا جی وی امک مور دي وی ثم من وی بیا وی امک مور دي نو په سلورم سره ورته ثم من وی بیا حضور اسلام ورته ثم ابا بیا دې پلا ثم ابا بیا دې پلا نو هغه وجوهات یو وجه په دالا چې د مور تکلیفونه د پلار مقابله کې ډیر زیات دي مور تکلیفونه پلار مقابله کې ډیر زیات دي نه میاست خدا غریب وسوره تکلیف سره دا بچي په خېټه کې دی بیا ډیلیوري څومره تکلیف سره کیږي بیا هغه دوه دو نیم کال دا د ماشوم مینځل په سختای په یخنای کې او په ګرمای کې او د شپې ژره تکلیف دي پلار په اکثر په سره ورشي بیا دا ماشوم ځانې بلې کمرې ته راځي کنه صحیح او هغه مور غریب هغه ته میخه ناس دی ناس دی ورته او کله په دې ځای چې ګرځي یو کول په الله هو الذي نو متامل صلوات و سلام ورته تکلیفونه ډېر دي دي د دې وجه استحقاق یې زیات دی امك ثم امك ثم امك ثم اباك ثم ادناك فادناك یا دې خپل او بیا خپل پسې مرتبه دي نو دي خويند دي او اکاګان دي آنټیز دي او احمد خالد فلان فلان صحیح نو هارون علیہ الصلوۃ والسلام به مور تذکرہ دا ربی له پاره وکړه چې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام غوسه کول دا وشي قال هو د ابن امه و زما د مور دی الا تاخذ بلحیتی و منی سجیر زما ولا تراسی او نصر زما انی خشیتو و ما سختی ور سره ځکه نه پروډا غتا والا چې ستانه خدا خلق دومره دباو لري ستاسو کریکٹر دومره مضبوط کریکٹر دی چې تی او دل غوسه شي نو بل خلق ټول کنټرول شي خو یې دماغ غوسه به شاید کې کار خراب کړی وي کما ورته غوسه خوله ویل کې ستاسو بشان نو کار به خراب کړ خلق به ډیوای شي خلق به شي ډیوای شي وي ورته مقابله باندې کار یو ګروپ ما سره شي بل ګروپ به کفر باندې ټیم ولاړ صحیح نو وی چې تر هغه لري ماته به چې ښا ما غوند یو امت تعالی درکړو چې دوه په قرآن د دې په یو بل ورچې دي نو یې دې وایي ما سختي وکړه الله دې وایي بس نو زدا دې پنکې په احوال باندې چې کوم ځای سختي په کار دا او کوم ځای نه په کار صحیح نو یو هاو ټو اپلای یور مایند دې د امام رسول الله له وی راي د مبتلا به یو ځای داسې اوس دا نه چې په خبره لسه خبره وایي یعنی یو ذا قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھے اتفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کچا در سر زیادے ہو کر تو ور سر بدلہ کی نیکی ہو کا تو ور سر بدلہ کی نیکی ہو کا دے بستا ذر خرید غلام ہو گئی اس دا کی فن کئی کہ داغا نیچر دے انسانان میں ذر خرید غلام ہو گئی او کہ داغا نیچر دے زناوری ما خوب ایدا خوی مزاو ہوں دا فرندے والا پلاک وکڑا انو ما فکلے نمی پھر پاس سوچ رہا نبیاء فی زمد خبرن آلتا اللہ تعالیٰ فرمائی و جزاء سیئت سیئت مثلها دا پڑک بدلا پپڑک بانے پپڑک بدلا پپڑک اللہ تعالیٰ و لمن انتصرہ بعد ظلمہ فولائک ما علیہن من سبیل ڈیپینڈ کئی چیر دغی نیچر خلق دا غنی چی سلی انتقام واغستا اللہ تعالیٰ فرمائی زدی انتقام وستن کی نحس تا پوستن کم لطاولی پاک پاک ذکر تا پوری تاری زیگر ایک ون لیبل صحیح پیو دیمی کساپ ایکوالی دی اللہ تعالیٰ فرمائی چل بتا سپر سیٹ کے بنا شاگی او پرانگ سرکر ایسی را واچز مکلے چم گوش مانے گی چی پوز ام ماتا دا اپنی ام ماتا دا نا اللہ تعالیٰ فرمائی و جزا و سیئت سیئت مثلها پچی پرک ادھر کر نتم یو پرک ورکا کسو کدھر کر نتم یو سک ورکا و لیمین فرمائی بعد ظلمی فولائی کا ما علیم من سبیل نو بس داؤں ڈیپینڈ کئی درے کسم حالات کی سو کسم درے کسم حالات کی یو حالت دار ہے دولی کسی پلا خان چی دا سڑے معاف کی اسے اسڑے سے کردار و دا کریکٹر سڑے ہوئی تا سرے زیادے ہو کا معاف کی سر اگر بھائی اواز استانا اگر چی بڑی گی اولاد تب ہم وصیت کری اولاد تب ہم وصیت کری دا فلانے کا کاری دے دا گوئے زمان دا سے لکا پلا اگر نور پیجر ہوتا نو اسی ولی یعنی زر دا احسان لانے ولی صحیح زر دا اولاد بگو رہے اکھیان سا دے سکر دا سڑے کیریکٹر والا دے اللہ تعالیٰ بے کیریکٹر والا خبر کر فیض الذی بینک و بینہ عداوہ کانہ ولی حمیم دا سڑے بدر بانے بے زار قربانی سکر آگے کیریکٹر دے اگر یہ ناروات شیوی دی پاگے اس ملامت دے اور جتا معاف کو دو دین سخت سزا اگر بلن مشتا چتا ریٹیلیشن نہ کر بس اگر بلی بزان دے لکد مال جوی لکی جی یا لکد واوری لکی جی دے سکو عجیب کارو جسر عجیب کارو کو معاف سکو سورا زیادے ہو اور دو صحیح اگر بیادا سیوی چی بس دا سڑے بھی نہیں اگر بلی بھی نظر کردار سکرے دا اگر زمین اگر ملامت کی یوا وین دیم آگر نیچر والا دے چی اگر بغیر نپڑک بس بارے نکوی جی صحیح ناغل بدا پلک بدلے کی پلک ورکے فولائے کما علی من سبی سورہ شورا کے اللہ تعالیٰ ذکر کرے او درین آغا کس دے کہ اگر ایرو گینٹ کرے تا تورت سر تمبا وائی تا تورت سر وائی سر تمبا چیز ایسے غٹ سر ایسے دے دد پا خبر پوئی گی صحیح ازدی ہونی سر ایسے پا خبر پوئی گی نا چا خبر تو وچی دی نو دا اگر متعلق اللہ تعالیٰ ہوئی وَإِذَا خَاتَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا اگر سر بزان انوال کے نفر خبر رکھے بس جبی نے نظام کے بچ گوا وَسَلَمُ عَلَيْكُمْ بیاوی انشاءاللہ بھائی بیا دے نبی نے خدا اسلام بیا خبر سن تو خود خرد ہوئی ہے دا خرد ہو جائے لبیں گا صحیح شو صحیح قال اویت ابن اماوی زماد موزویا لا تاخذ بلحیتی منی سکیر زما ولا براسی اون سر زما انی خشیتو یقینا سیری دمن تکولا چتبوائے پر رکھتا چتا پھر کے جوڑ کری دی بیل بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل امیس کے ولم پر کبکو لی ازما دا خبر انتظار دنوے کڑے کہ آغا وقت ما سختی کڑے وے دیکھیں گروپنگ پیدا کی دا دیکھیں سب پیدا کی دا گروپنگ پیدا کی دا نو بعض اوقات سیچویشن دا سی چی التا خاموش کے دل ضروری دی سچے ضروری دی خاموش کے دل ضرور بعض اوقات دا سی چی التا خبر کول ضروری دی التا اس دا دی پن کئی ماحول تا بگورے چی اس پا دے ماحول کی زما خبر کول سر خیر را دی کہ زما خاموشای سر خیر را دی نو کم دا اس تا خاموشای سر لکا فار اگزامل خدا نا خاص تا خدای لینو کی سیف اللہ خان تا چاہوے چی قاضی سے سلم ناس تا نسار احمد ناس تا نسار احمد ستا متعلق دا سی خبر اوکلا صحیح سیف اللہ خان چی رایا حسین گولے دے چی نسار احمد نا خدا تا حقون و دا سی ولو کلا دمرا غسر دمرا تیر غسر نسار احمد تا زما متعلق دا سی صحیح نسار احمد وقتا یو بھائی نمیلہ کرے صحیح وہ آغاز زورا غسر شوئے دے اور چاہو تیرے سے قاضی سے ان ناس تو اس سیف اللہ خان ماتا ہوئے قاضی سے ستا اولان دے دا سی خبر اس کا دا آتا ہم چی آو دا سی خبر ہے کرے دا خما خدای بڑا پیو بل وروا چکا صحیح اس آغل تا زمان دا مولایت تا قاضا دانا چیز دو وام آو آو دا قریش تی عوام خدا حیطا بچ روان ورکو حیطا بیخ تارا دیر اختی آو باسی حیطا پیو بل وروا چکا حیطا بلکل پیو بل بانے خدا حیطا تباکر تا خرز یہ نکو ہے کہ پا خبرہ صحیح آن تا خبرہ یعنی موضوع بند دوا یعنی او زق دروغن دا شمعی سے نا نی دی بگی دروغن دا شمعی لیا خوگیا بچر ہنگی چیز نا نی دی بگی زیادہ دو ایسا اپنا خان خودو قندار بادشاہ سڑے دے دا سے بادشاہ کو قندار کی تبیلا شوئے دے ستا دیر تاریخ ہونا کھو صحیح نو سے دروخ ہونے شب میرے دروخ بے اقبل گناہ دے نو باید کی سبجیکٹ بدل کرو کچھ یا خبر ہو انہیں کبھر کیا خبر کن بھی جنگ دے گی خبر دیں کرا یہ جنہ قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وہ خلق خدا نہ ہوئی رہ گئے خبر رشتیا کوئی خو موقع برمحال کوئی سوئے اللہ تعالیٰ چھے خبر رشتیا کوئی قول صدیق کی دو شئی نہیں یہ دا چی رشتونے خبر ہے بے مدا چی موقع بر محل ہوئی نو خبر رشتونے کو موقع بر محل نہیں نو خاموش پاتا سکتا ہے پاک کا فتنہ جوڑی گیا دا سڑے اس پر ٹوپک راگنے سے بلا خان نا دا کام کئی صحیح چې دا سره او دومره خوشې راځته چې کله او توثیق وکړي چې دا خبره غلط شوې ده په پکړه دي سره مړي صحیح نو تاسو خیر وکړي خاموش دې ته قول سدید وایي صحیح ورته قول سدید مو قبر محل خبره اني خشي تو زيري دمن تقولا چتبوي فرقت بين بني اسرائيل جتا تصديق راوزدو جداوال براوزدو گروه بندی دی پیداک دا بني اسرائيل ومیشتی ولم تر قبطوني انتظار دنو کسما خبرتا نوز موسى علیه صلاة و سلام که خوشی ہوئی چه اوز ما دا مونزویا دا گیره و دا سر را رکلی دا دشمنان خوشاری جبل زی اللہ تعالی فلا تشبت بی الاعداء د دې دشمنان لره باندې مې خواه هغه اوس خوشالي خان دی چې یو بل راګېدل نو موسی علیه السلام کول دا اوس موسی علیه السلام او هارون علیه السلام پر خپل اکسکیوز هم پیش کړ چې اصل مسله دا و چې کاغذ په انداز مې هغه سچویشن کې خپلو دې کې دوه ګروپونه پیدا کړل او دا دوه ګروپونه پیدا کړي چې یو بل ورو نه هغه بګمانه پاره یو بل بلیم چې تر هغه لوي چې تاو خلک په یو بل ورلګو دي صحیح خون خرابه دې کړل دې مې اسکي نو دې وجه ما وکی یا ول می منا کل خو چې د دې ته ورته مې وکړل انداز ته دې خبره او دې ته یاد نه بیا خاموش خاموش نو موسی علیه السلام حضرت هارون یې پرخو او خبيث ته متوجه شو سامې ته قال فما خطبک او اذ فما خطبک سوایرا بستا او سامې بیا قال او سامې موسی علیه السلام اقدم را په جذبه کې چې او سامې اقم له هیبت راګېده څو دې ما سره څه کوي موزای تر هغه ته تا به سره علاوه دا د خبرت لري کړل قالا اوه بسو ته ما لم يسرو به دې دې دا کوم معنی دی دې آیت تل توجه سره وکړي بسو ته ما لم يسرو به وی مال دې له آشه چې د نور بن اسرائیل نو قتل ما وشه قتل چې د نور بن اسرائیل نو قتل انده ته واقعیا دا ما سامرې چو سامرې د مور سره په شپ کې روان ورکوټه ماسو نو پیدا ماسو د ورځو د لسو ورځو شنو ورځو شپ ماسو دوبشه او اتفاق دا چې دا ورکوټه ماسو په یو تخته پروتو ا تخته رسا بي تر ورسله ساحل تر ورسله او دا د ساحل تر تر انسان او گزر نو دا الله ولله فی خلق شؤون عرب وی ولله فی خلق شؤون په مخلوقات دا الله پر حکمت یې باندې الله کوي صحیح اس باغ لب کو دق سارا کے او باغ جزیرہ کے دد تربیت میں جبریل امین اور دد سامری خپل نوم موسی دے دد خپل نوم موسی دے دا عربی او شاعر کے شعر ویلے ہاں چه قوم موسی الذی رباه فرعون مرسل فموسی الذی رباه فرعون مرسل وموسی الذی رباه جبریل کافر چه دا اللہ نظر کرم پکار دے کنه یو موسی تربیت فرعون کو ناغه پیغمبر ورسو تربیت چاو کو فرعون کو خسره دې سره جوړ شو پیغمبر دې جوړ شو ادبل موسی تربیت جبرئیل کو کافر دې جوړ شو نو صرف تربیت هم کار وکړي د الله نظر کرم په کار دی څه په کار نظر کرم د الله په کار دی نو چې کله دا فرعون موسی علیه السلام په خیر راته موسی علیه السلام په خیر راته او دوی د سمندر نا پورے ولار دی سمندر نا پورے ولار دی اوز دی فرعون پر اصلا ٹیم تھی چھ دا زمکہ خو لارے کو جوڑی شوی تھی خدا کو بددہ جوڑی شوی زو کو ازم خوری نی زو کو ازم ازم خوری نی نو جبریل امین پا یو مادا اسبا بان سور دو دل اسبا کی بکر شے او اگا مادا اسبا چی ہو دا اگر ہیٹ ٹائم ہے کم ٹائم ہے ہیٹ ٹائم ہے نو حیوان مخی تک اسے ہیٹ ٹائم والا مادا پی رشی مردان پوچھ هیر ټایم چې کله یو ماده حیوان هغه چل وی او نر غواړي چل وی او څه کوي نر غواړي نو ځاګړي بوی پس خدا نران داسې روانه جوړ یو یو ډیر بغیرته وی نو هغه موال کې کډې بغیرته سپي یې قدر باندې بر اخلاصي کی صحیح ځکه دا ډیزایر پیدا شوی کړه نو ځکه ماده د هیر ټایم اسپا جبرئیل امین دغه اسپا کې اوس ځل وړه نو بس جنہ کم مخ نو یو آدھر دا اسنا اگا سنو اٹھورا چل جا میلانو اگر اس طرح سے چس پہ میں تاسو رو آلے اور منڈے کرا تھا سی صحیح نو بس اور منڈے کرا دے میں ہلتے کرا ایک وہاں سائی تے صحیح اس دے سامری تا کرو چھ دے جی بیر امینو کرو تکن دوسرا کھو جیر وقت پیر شروع دے جی بیر امینو کرو نو چھ دوی دا غزائن بیا واپس راگل واپس راگل ده جبريل ده خپل پل معلوم کړ، ده جبريل ده اصل خپل پل معلوم کړ، دا غینه خاور راغله سر اېدا او کار نشي دا څه کار یا ګرځاره ما فارسیان وي چې دا څه کار یا ګرځاره ما هر شي چې ځان سره مخصوصه ده کړه مار زاري کله کله کاری کله کله زمونږه مشرانو تا کو ته بلاش غوټه پرته تا به خدای ته رسو کې او څوم جګیاړو او ارغو پرادو هغه په کار راتل هغه بیا له بیا او غوټه کې پیدا کړل دې داسته به کار آیا ګر ظاهر مار نو دې دا جلکه جوړ کړ دا سکه جوړ کړ د دې سیدا مختلف ادا د وا اواز له خپل راوته دغه دا د فرعون د هغه اسپې د خپې د خاورې اخره د اسپې د خپې د خاورې اخره نو د دې ذکر کې اسلام دی قال بصرت بما لم يبصروا به دوتو وی بصرت ما ولدا شي لم يبصروا به چې دینو کتلې فقبستو ما راواستا قبضتن یو چندای قبضه موټی ته وای موټی ته او او دا لګ را وایي چې سو ایمور چوندا وایي دې درې موټه کې شیرا واه دا جبرئیل اسنا تصفیه درامه او دا اصل د خپل ده دا څه سوای او چې دا ته راډا کړه دې ته موټه وایي په دې ته موږ سو چوندا او بس دا سوای استاد صلی الله علیه وسلم سو وایي د دې وایي چې تاسو تاسو زموږ یو سمزو چې بچی را ټول نفسي هغه فقبض کو کر ستم میں اثر رسول وی مارا واسا پدو گتو کے من اثر رسول آغا اثر من اثر رسول آغا اثر دخپید میسنجر کبری میسنجر دی اثر دخپید میسنجر فنبستو آوتا میں واتو رکو قلید دیسی کے وکدارکا دارنگے سولتی نفسی خیست کری ودا خبر ماتا نفس ما چی دا یو کارو کهو دا خلق گمراہ کار دا یو مانا شما خوزمون پلیس بانے اعلی مانای بلالا دی ایت تجاو بسیا قال اوید بسورت بمالم یفسرو بی بسورتو دا بسورتو مانا پروفیشنلزم چی ما بصیرت پیدا کردے پاگا پروفیشن کی جولری میں کی دیئے سکی زرگری بی قال اوید بسورتو اے ما دکڑو بما آغا پن لم یفسرو بی جدے خلق نور دکڑے فقبست او ما دستلے وا قبضتا یو حسام اثر رسول دا تعلیم دا موسانا موسیٰ علیہ السلام یعنی یو طرف تا کوئی پروفیشن دکڑو بل طرف تا موسیٰ علیہ السلام سانون بیر نیز دے پاتے ہم داگا نمیم دیر سب دکڑیو فقبست قبضتا من اثر رسول او ما دستلے وا یو حسام دا تعلیم دا پیغمبر دا یعنی مسلمانوں ٹک ٹاک حسام اغسط دا تعلیم دا پیغمبر دا مانا مسلمانوں ٹک ٹاک خوصم اوپر فن بس دعا ما شاعت و غرزولا آغا تعلیم دا پیغمبر تو توحید عقیدہ میں پریخ ہوتا تو توحید عقیدہ میں پریخ ہوتا وَقَدَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي عَدَا خَبْرَ مَا تَخِيَسْتَ كَرِوَ نَفْسَ مَا بس دائر گمراہ کن نقل تدا خبر خیست نکلا چھ توحید موحید پر دوا دس خیر وقت دا خلق زان تسیر آروان کا صحیح شو اس موسیٰ علیہ السلام ورطوئی چھ طالب ہوں گا داس سزا اندر کرو چھ فوراں دے زرزوان کے موپان سے لکھو نہ تالے یو دیر پاس سزا اندر کرو او دا سزا دل خدای در کرو دا سزا دل خدای در کرو قال وردیوی فضا بھا رکش خدای در پار کا فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ دَ تَعْزِ مَدَارِ دَجْوَنْ كِ أَنْتَ قُولَا چِتَبَوَائِ خَلْقُ تَا لَا مِسَا دون تچوی ندتا یو دا سے لدان تولی یو دا سے اپیڈمک تائی بیماری ورطا ہو لگی دا وائرل ڈیزیز بھی ورطا وائرل ڈیزیز چی چا بو سلام لاس کے وزائی کر نغت او فیو شی تب بو ورطا ہو لگی دا اتا بس ہو لگی دا تب بو ورطا ہو لگی دا تب بو لا علاج ہو اگر تب بو لا علاج ہو ڈیوریبل تب ہو نو بس دل جی بسیو خوال را تو مکہ سڑے بنا ہوتا دو تیلا بسا مالا گوڑے گوتی مرو اس دا یو ڈیر روی عذابو چی نخپلو نپردو یعنی اللہ تعالیٰ دے واج قابل نفرت کردو سیو کردو قابل نفرت یعنی مینز خلق چی بارتا ورار و سامیرے برا روانو خلق پہلے سے لیچے خبیش بیر روان دے در سرون لگی کھوڑا گیر در سر جرم بدر کی رش قال فإن لك فاذهب لا شرخشا فإن لك في الحياة ورتان پارج والكتاب سزاد أن تقول چتبوائي لا مساس متج قوما وإن لك موعدا اس داس بیمار ہے مانے چسڑے اختشی اللہ دے بچ ساتھی نو هغه بیا ځان د پاره مرګ غواړي غواړي کنه. خو الله تعالی موسی علیه السلام ورته استایا او کوم فکس ټایم چې دی ته به مرګ غواړي خو نه مخکې مړی هم نه ځکه ستا سزا خدای ته مقصود ده. الله تعالی ته مقصود سری چې تعالی سزا درکړي او سزا یې دادا چې فار ا لانګ لانګ ټایم یو ویل بی سفرینګ فرام ذلیل. او وان لك موعدا ادتان پار یو وخت مقرر دی لن تخلفه چې تداغه داغه وخت سبستیټیوټ نشي پیدا کولی. داغه وخت سبستیټیوټ نشي یعنی معنا دا چې نه مخکې مرګ نشي دی انا مرګ نه رسی. وان ذو الى الهك او غور دې نه اکبر دې الذي يحمز والتان حاجبا چې تطاطي دې باندې وابستا ثم لدن سفنو ابیا دد ایری ارو نوفل یمی پسمندر کے نصفن مکمل طور دے مونگ ایری کرو او دے کرے کورو نباد دے پسمندر بانینا او دے ایری مرسو انما الہو کم خبردارا چی خدای ستاسو آغا اللہ دے لا الہ چنیشتر معبود اللہ و مگر دغا اللہ وسع کل شئر ادغا اللہ تعالی انکلود دے ہر شئر دے غلم پیتے بار چیز دی خدای دی علم نہ بہر نبی کذالک اس کی اللہ تعالیٰ دا قصہ پیغمبر تا بیان کر دمر تفصیلی اور پیغمبر علیہ السلام خلق تا بیان کر اللہ تعالیٰ ورطوئی دا یہ وقت اسے ہی ستا تا نبوت دلیل دے چی دا تفصیل بن چاہتا نے معلوم تو کو ایجوکیٹڈ ہوں گی دا ہسٹری ڈیپارٹمنٹ پروفیسر ہوں گی پاتے تا تا تا سنگا وقت بدا نارا دے خبر دلیل دے that you are receiving the same from اللہ سبحانہ وتعالی چی دا شیطا تا خدای خدای ندا ورپسی آیت دے موجودہ سشے صداقت الرسول سشے صداقت الرسول دے پیغمبر رشتنوارے کذالک آتارنگی نقصو علیکا منگا بیانو تاتا من انبائے خبرنا یا کسے ما دا آغا قد سبکا چمک کی تیر شوے دی وقد آتینا کا ایتین اندر کرے ممتاتو پیغمبرا ملت اللہ دا جانت پڑھنا ذکرن یو خیستا ذکر قرآن کریم دے نمات آستوی لفظ ذکر قرآن کریم کے فمانا دا ریمائنڈر رازی اس رازی ریمائنڈر چې زور سبق تا ته یاد ای هر کله سبق در ته یاد ای له په معنا د نصیحت او د ایډمنیشن راځي په معنا د نصیحت او د ایډمنیشن راځي او د په معنا د ذکر او د یاد د خدای راځي. نو د الله تعالی بهترین یاد اور په سبانه کیږي په قران کریم باندې. یعنی کته غواړي چې د خدای ذکر نو په بس دو صفحه قران کریم تلاوت کا د دینه خود ذکر بل نشته د دینه خود ذکر بل نشتا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ خوب کی اللہ ہوئی تھا خوب کی اللہ ما اللہ تعالیٰ تے ہوئے یہ داسی و ذکر رہا تھا وہ خیا چی پاغی بانی تا ترانیز دیشم چی پاغی تا ترانیز دیشم ما اللہ تعالیٰ ورکے احمدہ چی ما تا ترانیز دیکھے زمارا دی کتاب نہ خوز ذکر بل نشتا فس دعوایا ما تا برانیز دیکھے گی من آرز عنو چاچ مخبر بود دی ذکرنا فإنه يقينا من يوم القيامة دي بباري فروز دي قيامت باني وزرا يولو إفار خالدين فيه هميشة وفاتي كي تلقي پاغ بار كي وساء لهم أدير ناكار بجوية پار فروز دي قيامت باني حملا دركيري دركيري دا اولو بولا دير براني دا زمرا لوي بردن اولو بولا دير لوي براني او دا قيامت بس كمو نرد یوم ينفخ في الصور دا آغا ورز دا چی پوکے باوبار شے في الصور پا آغا شپیلائی کی تا سم شپیلائی وائی ہاں کیو لک شپیلائی پا شپیلائی نو شپیلائی نے تا سم کی خود چون کی عربو تا دا لاؤڈ سپیکر تصور معلوم رونا اللہ تعالی دا شپیلائی پناہ بانی ذکر کا ادر وائیو دیکھ دانا چی کنی میوزک با کئی اسرافیل علیہ السلام ابن عباس روایت پیرا جی چی دا با یو آواز بھی خود دی دا پارا با دا لاؤڈ سپیکر کو دیو تورای لگی دلی چا پیرا نا آغا آواز با آغا تولی دنیا ترسی او آغی جی با آغا وی سو چی ایو حل قسام النخرا او سلو شو وڈو کو ولو سال متفرقا او جدا شو جوڑو نو جدا شو جائنس جائنس ترسوائی بندنا جدا شو بندنو واللقوم المتمزقا او خاور شو بخو والجلود البانیا او زرو شو سرمنو هلمو الی عرض الرحمن را پاسی بیا یو زیشی دو خدای پیشای دراشی نظر اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام یو ڈکلریشن دے کہ پتی لاؤڈ سپیکر بانے او قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی یوم یسمعون من مکان قریب ہر یو سڑے بخبل قبر کی دا آواز دا سی ہوری لیکن لاؤڈ سپیکر چلے تو وقت پورے لگے دلے صحیح نو مانا دارا چلے دے وائس فریکوینسی او والیم بدومر زیاد تیز بھی چی ہر یو سڑے بے دا سی معلوم ہے لیکن دے حرم شریف کی سڑے ہوئے سڑے ہوئے لاؤڈ سپیکر دماغ وقت پورے لگے دلے ہاں سسٹم ہے دمرا پڑی والا کرے ہاں سورا بانے خدا سے جبل آواز دے چچا تنش پیلے ہوئی نہ منہ کئی نہ شو کئی زمگ لوٹ پہ کل قطر اڑسی کل برت اڑسی ہاں نہ بندی گیا تھا آواز پہ گری ہے ہاں اور شاپ کا یوم ينفخ في الصور دا اغوال دا جبلو بوشی في الصور اغس پیلے کے ونفسر مجرمینا اراجم کوب منگا مجرمان خلق کرمینل یوم ایزن فتاو رزبان لے زرقا نوس ازرق منگا دا کن بلو تا چی او دیوائی دے وی تشین وی بدوی پختو کی ورطا بلو امون ورطا سوائی منگا بلو تا او دیوائی منگا ورطا او دیوائی ادائی ورطا شین وی منگا شین دی گرین تا وی تا دو بیاغیت زرغن وی دی اغیت زرغن وی منگا ورطا شین وی او دی شین دی بلو تا وی اوز دار چاچے او دی سترکی وی بلو بلو سترکی صحیح ندیتا وی ازرق العین سوئی ورطا ازرق العین او دا لازمی دا چی دی چاسترکی بلو وی نو دا غرنگ با وی وی تا سرطا سکتر ہے تو سڑے پر سترکی وی بلو وی نا دا کمبینیشن ستا نا نوس دا صورت ڈیٹ بت کاری تک تو مخوی ابلو اور سرستری مطلب ڈیٹ بت کاری اللہ تعالیٰ فرمائی کہ کرمینل خلق کو دا قیامت کو رزبا نے دا اگے کمپلیکشن بدائی چستر کی بے بلو ہوئی اور رنگ بے تو ہوئی مجھے زور ہوئی میں ڈر رہا ہوں بلکہ دیکھ لڑ لطیفہ ہوا ہے حدیث کے راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ اذا اقبر المیت چکر مڑی با نے قبر جوڑ پڑی سی اتاہو ملکان اسودان ازرقان دتا فوری طور یو دو فرشتی راشی دفن نباب رنگ تک توروی او سترگی بلووی نو دا دیر خوفناک شکلی دا دیر خوفناک شکلی ہاں اتورا پیشوی نو دا دیر خوفناک شکلی اسودان ازرقان فیقعدانی ہی نو دیر رپاسی فیقولانی لہو بیا تست کی اخلی یقالو لی احدهما النکیر وللآخر المنکر دیوی فرشتے نامہ دا نکیر دبلی نامہ دا منکر دا نکیر مانا چی اس روک نپی جنی دا منکر مانا چی اس روک نپی جنی دا مانا دا چی اس اپروچ وقت نکی زکا یو فرشتے چلا غیس روک نپی جنی ادا بلا فرشتے چلا اس روک نپی جنی دا مانا دا چی انون خلق تی او دا انون امتحان ممتحنین او اگزام دا سلاشی او پتیر دراؤنی شکر نو سڑی دا خوبز دکڑے سبا کیسی کنے بچی کہ یو قالو احب دیمان نکی ولن زمن پہ دیکھ لی موری سے ہمیشہ مولی سے وہ ناگا پکبر بانے مسئلہ کرنا پکبر ندا مسئلہ کرو اور اتفاق داسو چداغ کور والا یعنی شزائے داغی شکل داسو داغی شکل داسو چستر جی بلوی اور رنگ تورو او داغا خونا یہ زیرنی داسو باہر رہا ہوتا نہیں بیرہ شکل داغا مالی دیرے گا بیرہ خلق داغا دیرہ نیک خلق داغا بس شکل خود خدای ورکر جی معشوم بتی یہ ریدو معشوم بتی یارے دو ناغ موری سے مسئلہ کولا وی اس دا دفن نبان دا دے مڑی تے یو دو فرشتی اللہ راولی جی دے یو نامہ دا نکیو دا بل نامہ دا منکر دا غیستر گی دی دی رنگ تک تور دے دیر خوفناک شکل دے نزمانی کٹی رضا دا تمیتنا اگر تے موری سے تاو کورسا کلے منکی دو دو کلے اگر بس موری سے ہم مسجد خبر رہا پہ اس دعا ہوگی اگر سرزمانی کو ذرا دیر دوست ہو بس اس دعا ہوگی یا اللہ یوم یرفق فی الصور دا غرزدا جبلو بوار شی فی الصور پاس پیلے کے ونفر مجرمینا امون برا جمع خدا کرمین الخلق بتا ورزبانے زرقا بدصورتا زور کرمانا یعنی تور رنگ او بلوز کرگی نمانا بدرنگا یتخافتون بینهم دوی بیو بزر خبر کئی پټي پټي یې دا خبرتونه معنا پرو خبرې بکی او بسر پرورو الا بستم چې تاسو وخت نه تیر کړی په دنیا کې لا فشرن بغیر نسره یعنی دوی به میموري لوز کی سو کی میموري به لوز کی یو بل ته دنیا کې مصوره مو ته بس یو به لسره دی بل به نه را لسره نو کا نحن اعلم بما يقولون ما الله تعالی تفسیر کوي چې مون ته پتا نه په خبره چې دوی ویو بل ته یې کولم سلو چې کله وای باغ خو بهترین حسابدان دوی امثال معنا بهترین حسابدان سی پی اے څوک سی پی اے اذ یقول امثال چې کله وای باغ بهترین حسابدان دوی طریقتن د حساب د طریقې په اعتبار چې بهترین وي هغه بس وي الا بستم الا یوما چې تاسو وخت نه تیر نصر دي چرته دي یو ورځ مو کې را کړې دنیا کې تاسو وخت نه تیر کړې دنیا کې مگر یو ورځ ويسعدونک عن الجبال اس قران کریم بل ځای او فرمایل چې یوم تبدل الارض غیر الارض خدای وایي دا ځمکه به زه چینج کوم دا ځمکه به نه ځکه دې ځمکه اونچې نشته کټواله دې پورتواله دې سزا یې ښکاري سزا یې نه ښکاري چرته په غر ولاړ دې چرته کنده ده پکې الله تعالی وایي چې امس پک بطوله فلیټ دی یوم هم بارزونا لا یخفا علی الله منهم شی ټول انسانان به داسې ولاړ چې دا هغه ته بدن اس کې سبا هم پټ نه دا ځمکه باندې الله داسې کړې کوي چې هر یو انسان به هر ځای نه واضح کاری نشي صحیح نو دې خلکو تاسو په پیغمبر اسلام نه دا غره به چلتي نو دا غي جواب الله ورکړي چې وای اسالوک سوال کوي دا تانا باندې جبال د غرونو متعلق چې دا به چلتي فقل تو وایا ينصفوا چې الله به وعد زیدا رب زما نصفا مکمل تو فیذروا پر بغی دا زاین ردی کاغن سب سبن هموار برابر ټوټلی فلیټس مګه وای نه به کنشتا بی اپورد بی شیکن ټو اټس کیپاسټی زلزلہ معنی ټو اټس کیپاسټی یعنی چې دا څومره فلیټس نو دومره به الله تعالی یو ځواک ورکړي نو چې دا وزل نو اس لازمی نتیجه به سي و اخرجت الارض اثقالها چې دا زمکا دا به اندل د غیر سره فلیټ کی سبا کی فلیټ کی یي بہت سره لہذا لدې دنه کم من رس چې هغه ټول بهر نه وباسي و اخرجت الارض اثقالها او دا مونږه دا به داسې شي چې کوم ځای کنده کې پریوږي هغه باندې به کنده هم ورشي چې کوم اکسترا دا هغه به وانه زی داسې لکه د نداف د معلوفو په شان وتكون الجبال کل عین المنفوش الله تعالی فرمایي نداف کس نداف وایي شمس من نداف کتلې استاد مانه کې نداف نه تل درې څه نداف نه کېږي دغه نه دی نا یو اوس د مالک ماشين دی ویلې مالک ماشين په خوا دا ماشين نو مونږ وړو هغه وخت ماشين نو یو سړی وو کنه کسان هغه په دې ټولو ګرځېدل آیت به نه ځاف وي آی تر به یو شی وړه کنه ستان په شان په هغه کې نه لږ او هغه به ورته تار مونږ کړو هغه به هغه تاسو ته ورته ته ورته باندې په خبره باندې کوه ما دې باندې به تیر ما دې ځل نه صحیح مدارین معمولی معمولی ذره چې دا شبه الوتن هغه ته وایي عین منفوش اي څه وایي نو الله تعالی فرمایي چې دا غونه به داسې الوزي لکه د نداب د مادي او ذرات چې الوزي صحیح دا ما او د پاکستان کې مزلزله چې راغلی دا هغه باندې یو آرټیکل می کتل یو جرنالست آرټیکل لیکل چې موږ د جرنالستانو یو ګروپ د آی ټی سنټر بنانو اصل وخت آی ټی سنټر ولرته کوم ځای نه غوښتله نو شوی دا د مظفر آباد او د بالاکوټ پیس کې کوم ځوب نه چیرې راځي هغه وایي چې بالکل دا قران کریم د قیامت د زلزلې کوم ځای عین منفوش ذکر کوي هغه هر داسې شوی دی لکه دا مانوش ګڼل صحیح نو ما ویل په الله تعالی ټریلر وشو ایسو دا ټریلر وشو د مو مخې چې دا شو سر روان دی یو ځای کې مې درځو کو دا په ټول دنیا سره دا چل کو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ سوال کے لتان دکھو متعلق فَقُلْ تَوَرْتَوْا آيَا يَنْسِفُوَا رَبِّي نَسْفَا جوابًا زیدِ لَرَبْ زَمَا مُكَمَّلْ دُور فَيَسُرُحَا نَفْرِ بَجِدَا زَيْنَا دَي قَاغَمْ سَبْ سَبْنْ حَمْبَار بَرَابَر لَا تَرَافِيَا نَبَدِيَتْ پَدَيْكِ عِوَجَن نو عِوَج کن دیتا ہوئی عِوَج مانا کن ناز زائے ولا امتا او نو اچت زائے نو نو کی ناز زائے بھی نہیں انہ بھی اچت زائے بھی نہیں بلکہ اللہ جب جھٹکور کی ندا دو نصبہ واللہ برابر کی سورہ المومن یوم آتا ہاں غورز دا ہم پارزونا چې خلق بطول کارا ولادی لا یفاق اللہ من ہم سے پت بن شپاد کے دے اللہ تعالیٰ بالے دتی حس حسا نبی او کس پت پات کے دے شی نبی او کس دا بدن سے حسا پت پات کے دے شی زکا چزما کی بل پتی دو زائی بینا نبی ناس زائی بھی پکے نبی اوچت زائی بھی پکے چی آپ ناس زائی کے سڑے پت شی یا دو اوچت زائی شاپ پت شی اللہ تعالیٰ خبر واضح کرا چیز از مکہ بٹولا فلیٹ کم پورا دنیا برا تکولا اولاد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی واصحاب اجمعین اللہم ربنا حمدنا بالقرآن زمنا وذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جہلنا وذکرنا تلاوتو آنان لیل وانان نهار فاللہ خیم حافظ و